مظلومهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة التوبة ورقو غاني فروني درس كفلاسي شوي دا منافقین و تذکرہ پکی دمرا زیادہ دا چہت بے تمام دے نو کافر کو کافر دے و منافقون زن تزوئی دا منافق کو دریئی بانی دین تا نقصان رسی بی حسابا زکا چی دے بزادر مسلمان دے حقیقت کی مسلمان نہ دے د در ابتا د دوړو سړی نقصان وشي دا باور وکي مدارک وای 399 170 فزي وي ټولې فزي وي هغه نقصان کاو صورت توبه چون کې اخر عمر نظر صورت ته دین آباد سورې نصر راغله قران پورې شوه پرونی درس کے دا منافقین و تذکرہ اکڑا دیر زیادہ چی باز دا دون آگا دی چی پتا عیب لگئی یا نزو کا یا عیبو کا پا تقسیم دا صدقاتو کے اوتی پوتی بیوی باز سڑے خارفتی کدو تا با ملاوشو نرزو کرا ملاو بنوشو بیا با خپو اوس نن تذکرہ پا دیدا چه مال دا زکاة دا عشر دیل پارا زیون دی اللہ مقرر کری دی دقا زیون با نبی علیہ السلام بازی وقتی وارو چه چا با طلب کاؤ چه پا دی که تیج و تواخلا دا دی مستقل شرعی نظام دی نن حاغا نظام مسلمان اغیلا چوٹی وردلا نور سے شروع شوی اوز دا محلونا کم زکی تدا صرف کول دی دا تا تنم شماری مقصد دا چی دا خدای رسول صدقات زکاة اموال دا غنیمت قمس وغیرہ دا پاپل مصرف کی سن کئی رستا بدگمانی غلط ادا دا جواہر القرآن کیوائی بشکا صدقات دا فقراء لدی او مساکین لدی فقراء مساکین یو شے دے البتا وصیت کی چاہوئی چھ زمان مال زمان مرد نبات فقراء لدی اور کئیائیوی مساکین لدی تو باقی کے خبر دوری گی فقیر آقتوئی چلس خسیشی نیشت دے ملائی ماتا دا او مسکینون دا غسی دے او چال اسو وخل پارشتے بل لب دو بل وخل پارشتا دے اینا نور دا غلی حال سر یو شے دے او ایمان سیب چھدے مسکین تو فقر کی زیاد گنی بی شکان صدقات لپرد فقراو دیو لپرد مساکینو دا دو محلل شو والعاملین علیہا ابو العمل کون کی علیہا بصدقاتو بانی کم عاملین دی بصدقاتو بانی علیہ ورکولیشی دا آیات دا مشکلات القرآن ندے چی کم عاملین دی پاغی بانی نوہنو کران دی مزدوران دی ڈپٹی دا کم سڑے چی داغا ڈپٹی دا نو اغلا فتنشی ورکول استانو کر دے تو والا زکاة ورکائی اغا استا ڈپٹی نو کئی تو والا زکاة ورکائی والا ملینا ڈپٹی کون کی کار کون کی علیہا پو صدقاتو بانی انما صدقاتو للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها باقی علماء دا عملی کی که امادار ای که سیدی از داد مشکلات و قرآن نشو چنو کربانی کنی کی گی تا مدرس تا اقبل زکاة نشو رکوله امام تا زکاة نشو رکوله معلم تا زکاة نشو رکوله قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پا کتاب الزکاة کی باقیدہ وینا کئی چی والی لپکار دی چی قاضی امام موزن مدرس معلم اغلد مواد دا زکاة نوزی فورن کی دا بوجرت کی رازی نو صراط مستقیم چی دی نون دی کتاب اللہ دی و دی رجال اللہ دی دین بغیر پر سمجھ کی نرازی نو عاملین را اتور کئے دا بسنگ کی گی علاکہ دبی صدقاتنا عاملین را اتور کئے اوشو اس دا دی تذکران نورو کتابوں کی دمر مزدار ندا سنگا چی مفتی سیب لکلی دا رحمه اللہ دیر مزدار لکل دا عاملین چی مکرر دی نو دا دی جانب دا حکومتنا لپار دا غریبانانو مسکینانو محتاجانو چې کوم مصرف دا زکات او دا عشر دے نو دا بادشاہ دا طرف دا خلق مقرر دے او دا جانب دا چانا دا غریبانانو مسکینانو نا نو دا دی حیثیت چی دے آگا دا وکیل دے دا دو حیثیت دا عاملینو چی دے دا وکیل دے نو کتابونو کی رانی چه قبضه دا وکیل چه دا دا قبضه دا موکیل دا قبضه دا وکیل دا قبضه دا موکیل دا وکیل قبضه وکرن لکه موکیل قبضه وکرن بغیر دا بدلین آتا یو مسکین مختاج فقیر لا زکاة ورکو او دا مرزی دا دی چه کمزی صرف کئی قبضه دا غوش وار نو دا قصه دا دا وکیل واقلا نو دا عاملین چی دی دا وکیلان دی دا جاریب دا فقراء و مساکین نا اسواد داده دی فقراء و مساکین و دا عاملین سنگ مقرر کردی او حمد مقرر کردی او حکومت مقرر کردی بابا دا حکومت زیمواری دا چی اسلامی حکومتی دا او زیمواری دا مقرر کئی چه مقرر کئی گویا دا جانب دا فقیران اونا دا مسکنان اونا دا شو این دا وکیلان شو نو قبضه دا وکیل چی ده دا قبضه دا موکیل دا وکیل قبضه اکڑا نو لکه موکیل اکڑلا نو چه کلا موکیل فقیر مسکن مختاجا پخبلا قبضه اکڑا اوز دا غمرزی دا آقای چی ده تالا را کئی کمال را کئی کبل چلی ور کئی مزدورای کی ورکای نوکرای کی ورکای کار کی ورکای شی اغستو کی ورکای دکاندار ته ورکای اغلبو اختیار دقه سی واقلا وکیل نو دو وکیل قبضه دا د موکیل قبضه شو نو چې دو وکیل قبضه دا موکیل شو نو په قبضه سره اغا د دغه نه اوت د زکات نه د عشر نه اوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تراغے اچراغے نو یہ فراق لسشتے سبے والے ورکڑی حدیثو کی دا تذکرہ دیر را غلی دا کٹوئے پخیدہ نو نبی علیہ السلام تک پوچھو کیا بری را پدی کٹوئے کسی دیوی غواق دا لحمون تو صدق علینا دا وقتا کنون صدقه شویدن صدقی وقتا اتال پر صدقه روانه دنو زمان زکر آمکنا اس فقی مسائلو بانیدن پوکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بریرا لکی صدقتن ولی حدیعتن تال صدقه دنو مالا ہو حدیعه دا اگر نو پوان نبی علیہ السلام پوکنا نو چه آقای پوک کرن و ایمهی بشت مستهدین و دا آقای بزرگون مسائل و استنباط کن یا بری را دا سیچه پخیگی کردوائی که وی لحمون تسو دقاله نا بخاری که آم را جی دا وقت دا کنون صدقه شوی دا ویتانه صدقه روانه ده نو هغه ته مساله پورا نو معلومه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوکړه هغه پوه نه کړه ټول کائنات یې پوکړه ولکه صدقه ولی هدیه تعالی صدقه ده نو تعالی پر رواوا ولی هدیه نوستی مال چې راکړي نو هدیه شو حکم بدل شو دیو جن فقها وی په تبدل د ملک سره تبدل د شهره تبدل د ملک سره تبدل د شهره نو هغه لپاره صدقه وا حکم جدا و نبی نه شو اغسته او کله چې هغه دا هغه صدقه ورکړلې شو اوس د صدقې د حکم نه په قبضه سره ووته اوس هغه هدیه دا بادشاه له ورکړي دولت مند لے ورکئی، کارخانی والے لے ورکئی، فقیر لے ورکئی پا تبدل دم ایک سرا تبدل دا شہر آگئے دی یوٹی کی جزینا نبی علیہ السلام و سلام چی سوئے نو ایمین مجتہدین و بخبر اجتحاد سرا داو کار دقاو دا مسائل حق شو نو کلا چی قبضہ وکیل اکڑا نو پا قبضی سرا اوز دا صداقین آگا اوہتا نوچه قوت اللہ نو عاملین لیور کولیشی دا یو تحقیق شو پده بانی مسائل زمانگا حل شو ماشاءاللہ بیشکان صدقات مستحقین دی فقرادی مساکین دی دارگی عاملین نو کران پاغی بانی والمعلفت قلوبهم معلفت القلوب یعنی حضرت مجاہد و یتعلفون بالعطیت امام بخاری کتاب التفسیر کی ویلی پرویت مجاہد صاحب مؤلفت القلوب تو بول بظاہر تعمین دے تالیف قلب لپارا دولت مند دے سے ولور تالیف قلب ہوشی دے تین چی بخبر کار بار خلق جدا جدا دی زنه سړی د دې قبیلې نه سبوله ورکای نو مسلمانو غریبو تالیف قلب لپاره صبر کړ دا اوس مستحسن ده چې غریب یې محتاج یې په کار د مسجد تالیف قلب لپاره یا سړی چې دې نو هغه ماندار دې تالیف قلب ورکړ بیا څو کوم دې دغه صورتونه دي یا کافر دے تالیف قلب لپاره چې دې راو ګرځي یا کافر دے د دې په ذریعہ باندې چې نورم سکار کېدلې شي دا لفظ ټول له شاملې دي نو اوس چې وایي مؤلفۃ القلوب ساقط دي په دې کې لوګو ني سوچ وکړ دې چا دا وخت کې مادي طاقت نو تالیف قلب لپاره کې دې شي تعلیم باو اوس مؤلفۃ القلوب ساقط دی نو تاسو مو وایا کی دی شي چایلت اوسه موجود دی طالب قلب لپاره تاسو شیور کو سړی غریب دی په دغنیت باندې چې دی مضبوط شي اوزوم جایز دی ماشاءالله باقی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زکات نه مالدار دولتمند لا یا کافر لا د زکات نه زمندي ورکړي امام بخاری پدی آیات بانی روایت دا مجاہد پیش کرے دے یا تعلفهم بالعطیتی نبی علیہ السلام با عطیہ ورکولا کہ کافروں ماداراؤں تالیف قلب لپارا چی دے مضبوط شی نو زکاة مراد ندے مؤلفت القلوب کچھتا غریب ہوئی محتاجی نو مسلم دے غریب دے محتاج دے تالیف قلب لپاره تا ولا صبر کړو مستحقونو دا اوسم جایز دا حضرت مجاہد وہی تعلفون بالعطیہ نو عطیہ غیر زکات نہ شو اشکال ختم شو دارنگی ابو سعید خدری وائی چه نبی علیہ السلام تا سیشے زہیبہ اولی گلے ہوا لیگن کے علی سے اگتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقسما بین آر باعتن وقالا اتعلفو بیا سلور کسانو باندې هغه تقسیم کړ. وقالا نبی علیہ السلام اتعلفه زب تعلیف قلب لپاره دول ورکو یثبتون علی الاسلام چې نو مسلم دی دو په اسلام مضبوط شي. فقال رجل یو تنویر زلحو سرات داغی تذکرہ راجی کتابونو کی ما عددتا نبی علیہ السلام تیوی تا انصاف انو کو ودا دنیا دادا چی خلق راغت دے چی نبی تیوی تا انصاف انو کو دا بخاری کی واقعہ دا. فقال رجل زلحو سرات ما عددتا تا انصاف انو کو چی نبی تیوی انصاف دے انو کو دا سڑی دا کائنات لوی بے انصاف دے یا چا بسوی دا اغا متعلق نبی علیہ السلام وی سوائے ایمو یخرج من زغزِ هادا قوم ددد نسل نبدا سی قوم پیدا کی گی یم رکون من الدین دو بد دن ندا سی اوزی لکا غشے دا شیطنا پور را پوری اوزی سوز را نی لگی دلی دا بخاری کی رازی یم رکون پمانا دا یخرجون دے قرطبی حوالے سرا معارف کلی کی و بالجملہ فکلهم مومنون دا چچالے ورکول دا مومنو ولم یکن فیه کافرون قدی کی کافرنو چگنے تالیف قرب لے کافر لورکو ولم یسکت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتا حدم من الکفاری ددے ثبوت نشتے چی نبی علیہ السلام کافر کی چالا تالیف قبل پرس شیور کرے من الزکات دا مظہری کے راضی قاضی سنع اللہ پانی پتے دا مختصر تذکرہ میں اکرانش تالیف قلب ہو لفظ عام دے لیکن دا زکات پمت کے تالیف قلب لا آغا مسلمان مراد دے چنو مسلم دے غریب دے اسو مان کے دلیشی بہرحال نسب نرازی نبی علیہ السلام دا زکات ناسی شے تالیف قبلا کافر تردے ور کرے بلکہ دائیو اعلان کرے دا چھے دا مسلمانان انہا دا اخلائے مالدار انہا او پو غریبانان مسلمانان انہی تقسیم ہوئے دا عام حدیثو کی راجی دایات مطلب پدے طریقے سرا برابر ہے. قرآن پاک وی والمؤلفت قلوبهم د زکات نه نه ور کړی د مزاری کې راغلو و فیر رقا سجوا ذاتولو کې لکه مخاطب ته مولا او تبه دي دور پیسې راکا تبازات شي اوس هغه مخاطب ته ځان زادې تاغل پیسې ور کړی نو هغه مالک وګرځید چې وګرځید هغه خپل رقم ورکو ځان آزاد کړ جایز ده. ور افر رقا ننن سبا هم رئیون نیشتے مسلمانان طول دو کافر هم رئیون نیشو دا سی چلی و سرو پر جغا ماهر ہو نو ماهر نو ماهر مسلمان دے خوش دے ماهر نیشی لکه دے دین ازدکی قرآن و سنت ازدکی مسائل دینی ازدکی نو چیتے که مجتہد پیدا کی گن دے پو مسائل پوئی گی لیکن چې پاک جواب اسلامی قوانین له ورک او دین از د کور له جواب ورک نو دا بدبخت اوس نه دی خبر التاغه په خپل کار کې په خپل تعلیم کې پیژدي کړی دا چل ولا راځي ماهر دی نو دې زیات اور څو نو فر رقاب بظاهر معنا نه صحیح کیږي ځکه چې مرایونه نشته غلام نشته وجودی نیشتے نو پھر رقاب بسنگا چل کرے رقاب سٹ توائی نو مراد تینا قرضدار شو داغ سٹ چی دے نو آزاد کا والغارمین تاوان والا تاوان پھر آغل دے دیر واقعات تی سڑی بانی تاوان راشی والغارمین تاوان ڈکھوں کی وفی سبیل اللہ آفلار داللہ کی دفی سبیل اللہ لفظ بعض خلق کو ناپو عام کر دے او کنا فی سبیل اللہ لفظ کو عام دے دا اللہ پلا رکی کوئی جوڑے دا اللہ لار سڑک جوڑے پل جوڑے دا اللہ لار دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بس زیادہ راولی دا اللہ لار دا خلق کار کئی مدرسہ جوڑے جمعات جوڑے خانقاہ جوڑے مرکز جوڑے دا اللہ لار دا کشمار کم دا تم تب استڑے شی نو بازی خلقو دا دین دا مطلب اغسطے دے فی سبیل اللہ عام کرے دے نو دا دفتر کورسائی نیزونا سو پسی کالین او کنن جو دا ٹھول پکی گاو نکنن تا نا کتب خانائی جوڑا کرلا نو کتب خانائی تا نا جوڑا کرلا تا غریب مختاج آئی نو پتا کی گی لیکن اسی کو بغیر تبلیغ ننی کی گی دا گن زیون امی دا تاو خودل باز خلق دا قرآن تفسیر پا خود طبیعت بانی گئی دیو جنا سورۃ فاتحہ کی ما ہوئی چھ صراط مستقیم کتاب اللہ دے رجال اللہ دے دا اللہ کتاب نہ بغیر نکی گی اور رجال اللہ نہ بغیر نکی گی کتاب اللہ شتے رجال اللہ دے پری خودر تا بیدی نشو گورا شتے ایمائی مجتہدین فقہا ایمائی دا فقہ اجتہاد اقول خدا پاک توفیق ورکڑے دے فی سبیل اللہ کی اپن تعمیم بنا کئے چی کرسے میزون پی اخلی ماشاءاللہ غریب سڑے دے اگل کرسے میزون پکا دے اگل ورکا نو کرسے اگلی کو میزون اگلی لیکن فی سبیل اللہ لفر پدی کتا تعمیم نشتے نو دا مدرسوں کم تعمیم دے اگل کی نشی لگولے دارگی امام شو موزن شو مدرس شو معلم شو زکاة اگل نشی ورکولے دیر زمین دا سیدی چا غی کی سڑی امن شو کفن کی نوان دا خو دا غرن دے قبضن در آگلی صحیح بندیشی نفی سبیل اللہ لفظ دیکی تعمیم زماستا حق ندے دا دا مجتہدین و کار دے عقیب بوئی کی وفی سبیل اللہ نو ابن عباس وی جمرات دا دینا مجاہد فی سبیل اللہ دے التا تل دے جہاد کے دے کون کے دا دی صاحب شتے ہو التا نیشتا دے لکہ دا آغا زمانے خبرہ ناغلہ ورکا تبلیغ تا تل دے التا وسوس شے نیشتا دے اغلہ ورکا وابن السبیل مسافر نو فی سبیل اللہ مجاہد فی سبیل اللہ وابن السبیل مسافر پلار روان دے سشے وسوس نیشتا دے تاس ورکا جائز دا فریضتا من اللہ دا زینا تاپستا شمار شو دا فریضت اللہ دا اللہ علیم دے اللہ حکیم دے دایات تا تیما علیم حکیم سخیستا ہونا گی دا زینا چی شمار شو اللہ پدی کی ویناو کد خرچ کولو اللہ علیم دے اللہ حکیم دے پدی حکمت اللہ پوئی گی پدی بانی علیم اللہ دے دا اللہ قرآن ازدکا بیا بلتا ہو را سوا طول زندگی تو دیکھی تیرا دا خصف احدیثی نبو یکی دا یاد اندازے سرا پورشو وفن جملہ دا طول مومنو پدی کے کافر نو تالیف قلب لپاراک کافر لے سور کری دی دا غیواتا تاوی جب غیرد زکاة نے سور کری دی نبی علیہ السلام تا سورنا لارلا سنور کسانو بانی تقسیم کرا ویزو تعلیف دزو کوما چی پا اسلام مضبوط شی معلومی گی نو مسلمو زن ہوئے سنر آفورتا شوی تا عدل انکو داغد اپنین دا خبرتی او خطلا دے دیر خرابو نبی علیہ السلام وائی دد نسب نبوزی آقا چی آغون دین بن قبلی دا سون خلق نن سبا چی تریادو نکی دا دا آغا قبلین دی وفیر جملت فکل لهم مومنو دا ټول مؤمنو ولم يكن فيهم كافر قد يكون كافر نو دا قرطبي کی راضی ثابت ان دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعطا احد من الكفار چې نبی علیہ السلام کافر ته سور کړی للالاف لپاره دی الاف قل یعنی شیر من الزکات دا ثابت ان دا مذهبی کی قاضی سره الله پانی پتی وای لہذا والمؤلفت قلوبهم قال مجاہد یتعلفون بالعطیت بخاری کے رضی تعلیف قلب بعطیہ بانے کاؤ لکا غیر زکاة سبحان اللہ دا یوسون امونی میں پیش گئے لہذا فبہاو جسے لکل دیر خیستہ دی وحکم دی ومنهم الذين دا د منافق 35 نمبر صفات شو پر مشبار کړی دي باز د زنا هغه دی یو زنا نبی یا چې نبی ته ایزار زئی تکلیف رسئی صحابو نبی علیہ السلام ته دکھ نه دی رسول دی منافقینو نبی علیہ السلام ته دکھ رسول دی پدې موجوده دور کې حق پرس علما چې د دین صحیح خادمان دی قران او سنت امت ته رسئی د شرکیاتو بدعاتو بیمارو ختمولو کوشش کوي توحید سنت بیانې دوته چې چا ایزا ورسولا ته به بچ نشي دیبا بچ نشی باند دون آغدی ایزار سی نبی تا ویقولونا دوائن هو اوزن ویده غد ده تو غد سڑی آنی ویده هو غد ده بابا بادی سڑی اکڑ دو خبری دیری کئی دانا نبی فضول خبری بد نکولی فضول خبرو نه منع کرده چا بس اوی در گذر بے اوکو زرکی بے نرواستا وائی دو دے وگ دے زمان نبی وایا اوزنو خیر لکن دا اوزن خیر دستا شو یقنو باللہ ایمان پا اللہ دے یؤمنو باللہ ابن عباس مانا کہ یصدقو قول اللہ دے تصدق کئی دا قول دا اللہ ویؤمنو للمومنین نبو مومنانو گنی ایمان شدے دی دلتا را غلا زان گرد وڑن کی ویؤمنو بمانا دو یصدقو دے ابن عباس سے وی یصدقو للمومنین یعنی یصدقو قول المومنین بای مومن سڑے دے ایمانی راوڑ دے دے با خبر خیستہ کئی پکی اغاوانو یعنی دادہ یعنی پا کول دا مومن تصدیق تے چابا سووی جو چھ دووی خودا قسی بئینو نم دنیا تولا اولتا روانا دا خبر اولتای ورحمت دے رحمت تیل پرد آغا چا چیمان روڑے دے رحمت دا اللہ دا عذابنا دا منا ابن عباس سیب کئی دے رحمت تیل پرد آغا چا چیمان روڑ دے پتا تھوکے یعنی غرض دا دے چتا سو اظہار دے ایمان اوکن مومن چس خبر کئی جو رشتیا با کئی نو دے تصدیق کئی دے منافقان بروانے کاؤ خوٹیر زیاد روانے بے کاؤ آغا کسان چیزا رسی رسول اللہ تا لهم عذاب علیم دل پارا دردنا کذاب دے ویدے وقت دے نبی علیہ السلام با پوشو جی زڑی را دا خراب دا صبح بھی ہوتا نا دیکھا بدل خبرو نا فیدہ نا جوڑی گی 36 نمبر دا مصفت قسمونو پری پالا بانی تاسو تارو چھ تاسو لا رضا کی تش پا قسم نبی علیہ السلام با تصدیقو کو زرم جو تاسی دا اللہ رسول دیرا حق تے چغل رضا کلیشی قید مومنا ماشاءاللہ سو وقت با حضرت داود غبازی انی ولا الکتا دا سیوے پلی نو دا مسلمانانو رو برو بے قسمو خوڑو چه زمانگا زلکی بد نیت نو راجی بے کر خلاصه دا خبر اللہ رسول دیر حق دار دے چه دل رضا کلی شیخی مومنان علم یا علم 37 نمبر آیا دون پویگی انہو من یحادد اللہ انہی زکاوی چی دا محد مفرد کلے دی آلمود برا مفرد جوریگی آیا دونو پیگی انہو من یحادد اللہ چاچی مقابل اوکلا دا اللہ رسول سرام فانا لہو دل پرامو دا جہنم دے دیر بی پائی کے ہمیشہ زارم کوس لرگی گرم دی لرگی گرم دی چاچ دا سی اوگا غب دا سی شی دادا رسوائی لویا 38 نمبر یعنی کی منافقان دا دینا انتو نزل آلے ہم چنازل شی بدو صورت ددو په حق کې خبر ورکي مسلمانانو ته بما فی قلوبهم یغتل با زکا چې زړګي ګډر نشو خیالات ګندو زو ګنده سړی خبر حسن ګندي کې سول سپورټ میړه نه ده دو بظاهر مسلمانانو حقیقت کې نو دا 300 کسانو نارینا 170 مدارک وي دا خزی وي بس دا الله فقط دا ماشي پیدا شو زیاتې ده په یو یو ملک په کورونو باندې دي دا مو خیالات ګندای حدیم نیز ده کوي په دین نه پوهیږي د دین دشمنی هغه ملګرتیا د بل چا سره وي نو دین نظام ګډوډ شي یقیږي منافقان د دینا چې نازل بشي په مونږ باندې صورت خبر باور کی اغا صورت تو نبیو کی زمین صورت تراجے دے نو مونس راول صحیح شو خبر باور کی دو تاہا چلو بزنو کی دی زنو کی خوب سو نویرا کی صورت راشی آیا تو نا راشی زمانگا غا خبری داندارون سرگندشی دی نبیلی دل سبحان اللہ سبحان اللہ زمان ابي وای استهزو دا 40 صفاتونو جدا وو او که استهزا الله مخرج دې د مخرج باندې مظهر وکا الله مظهر دې دا غشي چې تاسو ته نه یری گئے دی صورت کی هغه ذات جو داسې وشو پډا گئے کړه اته مان نبی صلی الله علیه وسلم کته دنا تا پوسوکې تاسو دا سی ویلې دي تاسو دا سی ویلو پلان کیږي کی چتلای نو دی وای انما کنا نخوز ونل عقد سلی سی پتو دا پوره شو جه مو هو گپ شپ وست ما دا یو طریقه ده د خلاصې دو کنه جه مو گا هو وخت پاس کو گپ شپ نو اندرون لحاظ سرا منافقان کافرو او ظاهر کی ځان مسلمان جو کړو دا قصدا دنیا فردا کدا چې بظاهر کې مسلمان دې مستو کله کله لا شي دې کړي زه او دا ستر پر دا جمع پر دې وکړې شي وي باندې سدايا وایا زما نبی آیا الله دا غایا کنا ورسوله دا رسول هغه سره استهزار کوي بدبختو نو الله رسول د الله یو تر سره چې استهزاء کوي هغه کافری مبارک له وخت په فارس کاو دا د کفارو د طرفه مقررو نو دنیا کې ډېر داسې مسلمانان شته چې هغه خالص د منهم نه وي بظاهر هغه وایي زه مسلمان یم په دې کې دا داسې نه پوهیږي لا تعتذروا عذر مکوئ تاسو کافر شوئ دا 41 صفت نه شو تاسو کا پھر شوئے بعد ایمانکم ایمان ہونا نو بعد ایمانکم سمت لب دے جلال انوائی قد کفرتم بعد اظہار ایمانکم پس دے اظہار دی ایمان نا کافر شوئے اظہار دی ایمان کرے ہو چھ دو مومن ما دو مومن آباد ما ایزو ما نبی کمنگا فوکو یوتائی فیتان دو تاوایا کمانگا عفو کوئیو تایفی تا من کون پتا سکے نو عذاب باور کو بلی تایفی تا ان تایفت ان حیسا یعنی پتو بی سر نو عذاب باور کو بلی تایفی تا یعنی پا آدم پتر آدم ایمان سر نو پدی کی اوتر ابن حمیان جواہر القرآن کے شیخ مرحوم وائی چ ابن حمیان پسند قدر سره توبه وکړه نو دا توبه قبول شوه نو دا کافر توبه قبلای ده خو په ظاهر مؤمن دی دا خو به خامخا قبلای خو چې توبه یې داسې نه چې سما بیا توده یې بأنهم کانوا مجرمین المنافقون دا 42 صفتونه شو المنافقون منافقن علينا والمنافقات منافق خزي فخذوا كيو منافقي مدارب التنزيل كواي كانوا ثلاثة مئتين تين سو ناري لو او قلنا يعني 170 منافق ناری نام منافق قضی بازو هم من باز دا یو شده جلالین که ده دیمانا کرده متشابهون فی الدینی دو پا خبر کتتونو که یو شن لدی دا دنیا نن فون دی ندکلا او تراکار سبا باتا با جی اسلام راش او استادی راغل اما چتا مالا دعاو که ماو نیدل دیوی دا دعا قبلی گوی دقیل راغل با خبره تک عمره پدی که دا دبر زمانه تیره شو بازی ددو نا دبازو ندی متشابی دی پا کل کت دنو که امر که پومر کد سرا منی که دمان مفنا دادره تالی سبتو نشو اس منکر آگه توی چه داغی شریعت انکار کئی منکر آگه توی چه پا خیر و قرون که هم منکر وی خیر القرون کې نو دا منکر دے منکر شرک بدعت دا منکر دے خیر القرون کې د دې انکار دے خیر القرون کې شرک او بدعت نو صاف ستره معاملہ وا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین امر کوي په منکر سرا منکر ستوائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی چیغا مخالفت دل نبیوی پدی کی تعمیم دے شرط پکرا غی بدت پکرا غی رسمنا رواجونا غیل دین گنی دا جدا سرنگ جو گئے دے امر کئی کو منکر سرا منی کئی دمانوفنا معروف آگی تیوی چیغا قرآن و سنت کی موجود وی لیکن ستاز ما پنیز ما چاگسو پوئی گی پدی بانی داغو پنیز بانی منکر شرک بدت مرو بالمعروف ونهوان المنکر حدیثو کی رازی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر معروف ما وافق الكتاب والسنة چاگا موافقی تب کتاب او د سنت ته او کار ته معلوم وای په وخت کې نو متخ په دې کې هغه څه په دې ده و یا نه نه منی کې د معروف نه د منافق ناری نه د منافق خزي نه خسدا امر په منکر منی کول د معروف نه معروف هغه ته وای چې قران او سنت سره برابرۍ د نبی علیہ السلام د صحابو تابعین تبع تابعین د عمل سره برابری دا معروف دی چاهې نه منی کوي دا منافق شو یا امرون بالمنکر چې امر د منکر کوي کوم شی منکر دی غیر قرون کې نشته صحابو په عمل کې نشته دی دا غي امر کوي د منافق دی هغه وخت کې نو هغه دین نن به څنګه دین وګرځي دا دی امام مالک رحمه اللہ الفاظ ویقبضونا ایدیہم لسنا منی کئی کمکار دا خیر دے آغین اللہ سنا منی کئی دا بللہ سنا منی کئی او پخبلا بللہ سنا منی کئی دا دا منافق نارینا ادا منافق خزی نخدتا و بودلا دا مدارس قائم دی پدی ټولی دنیا کې د حق پرستو علماو هغه نه اولیاء پیدا کیږي هغه نه مفتیان قاضیان دا هغه نه محدثین مفسرین علما ایمو پیدا کی د دین دټ ډرو کې پیدا کیږي موږ چې ګورو تقینه مونږ کوي دا د منافق نه خیفوا نسو الله فنسیه الله یې د 45 صفاتونه شو دا پرون جمع کړی دي نسو الله الله یې کړو الله دوی یې کړو د دې سمانا دا الله یې کړو غفلو عن ذکره و ترکو طاعته غافل شو د ذکر دا الله نه ترک کړو طاعت دا الله فنسیه فترکهم الله الله پرې خدای توفیق ولا ورنک او په دنیا کې د توفیق یعنی د هدایت توفیق ورنک در رحمتنا پاخرت کی محروم شو پازام ابدی کی مبتلا شو نسو اللہ فنسیہون دو اللہ پر خو اللہ دو پر خود نن پدی دنیا بارے غور کا دنو مسلمان اللہ یر کڑے دے جو اللہ دو یر کڑ دی دبن پلاس کی پارلے کی گی دشمن پلاس کی پارلے کی گی زکا چه نسول دا ها دا اللہ دین ایرکو دا اللہ دین ایزدنکو نو اللہ دو ایرکو دا اللہ پا گرفت کے طول مبتلا دی ان المنافقین هم الفاسقون بیشکا منافقان دا فاسق تی فاسق بے حکمت اوائی فاسق چه دا اللہ دا کارنا اتھے دے خروجی کردے ان المنافقین هم الفاسقون پد عبارت غورو کا هم منز کراولو او هم منز کراولو چه منافقان دقا ہی فاسقان دی وعدا کردا اللہ اد منافقو ناری نو سرا اد منافقو خز سرا والکفار اد کفار سرا وعدا دادو ارد جہنم بلدا یو زیکلو ارد جہنم لکدو عقیدتن یو شرل دی دیر بای پایی که یاس بونده ولا بسته ولانهم اللہ خدود اللہ لانده داد قرآن الفاظ شو دا منافقین واندازه دتاو خود اللہ ولانهم اللہ خدود خدای لانده ولهم عذاب المقیم لکه مطلب داده چه دنو مسلمان چه دیده حقیقت که مسلمان نده دیده مسلمان او د اسلام دشمن ده او د ملګرتیا د هغه چا سره دا چې هغه یقیني کافر دي کلذینا پشادا چا چې تاسو نو مخیو سختو د تاسو نو په قوت کې زیاتو په اعتبار د مال او د اولاد فستم تاو هغه پیدا حاصل کړه د خلاقین په خپل برخه وې خپل سوال الله لیکلی وې خپل د دین کاري ونکه منافقانو هم د دین کارو نکا کافرانو هم د دین کارو نکا داغو دا ملگتیا خوان چی نمی دا مسلمانو اغو هم د دین کارو نکا بابا تا دا دین کار اوکا فستم تاو مانا صدا اکلو نصیبه هم دو اخبل ابرقا اخوڑلا یعنی اغا آخرت کی چی ملاوی دا اغای اخوڑلا اکلو نصیبهم من الاخرت فی الدنیا دا دیم نواسیب تفسیر شو دا آخرت برخا ددوار لیکن آقا عدو بدل کرلا اغیب دنیا کی او خورلا فستمتو بی خناقهم فیده حاصل کرا پخبری برخی بانی دا آخرت برخا ددت او خورلا اغیب محروم شو دا صورت احقاف روالوا تبا خوشحال شی سورت احقاف شپگیشتما سپارا دا آیت نمبر 20 دے وَيَوْمَا يُرْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ پیشبک لیشی کافر پور بانے از حق تم طیباتکم دیت تزید من دنیا وی از حق تم طیباتکم تاسو زایا کړه خپل طیبات فی حیات کوم دنیا په ژوند دنیا واستمتعتم فدا واستتاسو بها فغی په دنیا کې فالیوم نن تجزون عذاب الهم نن ببدل ملاو شی دا عذاب د رسوایی بما کنتم تستكبرون فی الارض تاسو تکبر کو په ځمکه فنا حقا سکولو تاسو سوکلو او سکولو تاسو سوکلو او بیما کنتم تب سکو پس اوام دا حاقی چه تاسو فسقو کن فسقو ای خروج تا دا اللہ دا حکم نووت البلی غاڑی تا آیتونو تا گورا تپی پوشوی و خستم کالنزی خادون خستم یعنی فی الباطلی تاسو غفیو ولی پا باطل کی او تاسو غفیو ولی پا تاند نبی کی دا مانا جرالین کردہ دا قلیہ مو تکنن سبا دا بدبخت ها پا حق پرست و علماء بسیلی گیا دی غوپی ہوئی تامین کی دھولو دنیا را اغلا و خستم تا دھولن و تایب باطل کے و خستم پتاند نبی کے کلذی خاضو نو کلذی مفرد دے خاضو جمدہ جوڑی کی نا نو ما مخ کتاب ستاوئے داسی کلذی چراشی پا بعد موقعو کی مراد داغینا جمعی اللذی پا مراد اللذی ندے باطل کی دن نشوائے دنبی طریقہ سنت یودا دے بلشان علی گیا دے پشان داغی خاضو چاونن تیو پخوا دغا کرسان دو عملونا زایا شو پو دنیا و پاخرت ادغا کرسان همون خاسرون خسران بدو کی بنده لکه داد کفار سرم الگری شو بظاهر مسلمانان نو هم حسر راون اولا که اسم شردان خاسرون محرف باللام ده خسران په اولایکه کې بند شو لکه څنګه نور کفار دي دون دقی شه ده دا عقیدتن خراب وو اسی به وز مسلمان ما اوسم کوکرونو باندې دا مخلوق ده ته ګورې نه ده دې سپګونه پیدا کیږي دا وینو نه پیدا کیږي دنیا یې ډکه کړې ده او په دې کورونو کې تا بغتلی په دې آبادی کې څونه لږه ده هغه کې پټ وینه پیدا شي لپاس رنگ لگول ده خواب را بنده پکی چی دنسی دب دب و نور که ختم شوی دین دا دنیا دکا دا دی اسلام بیر بنیا دی او اخکا آیا دو تن دی راغل خبر دا پوخانو قوم دنو آدیان سمودیان قوم دی ابراهیم علیہ السلام و صحاب مدین قوم دو شعیب علیہ السلام و المتفقان اُلتا پستای والا سنتون سالون متفقان الٹا بستی والا تا تنمی راغلی دو تذکری راغلی و دو تا دور سلان پا موجزو سرگندو نو اللہ چی بدوی ظلم کرے اللہ ظلم نکی مانا صدا جلالی دوی بی ان یعذبهم بغیر زنب دی گناہ اللہ چالنی سی اللہ پی جنی نمنا فی خانو پانی بدترین عذابون راغلیو زکا چی دا او پخلی او پزر بلاو دا دغت سیز نمازان بچ کے دا بیجلائی تار لدو تارون دی بیجلائی بلی دو لدو تارون دی یو یخ دی یو گرم دی بیارنا کئی نو وجب ایمان پر رد تصدیق لکه صحابه کرام دا یرانا کوي دو صحابه پاسیدل ما سپتن موزی وکا دا نبی علیہ السلام مجلس دا نبوت مجلس اللہ سم رخیستاو اللہ سم رخیستاو دو صحابه پاسیدل تیار دا چراوان شو دیو دا لخت نرانا شروع شو همشکات کی رازی بیا دورا حرام نا یو بدا سیدی یو بدا سیدی د بند لخت نوم رانا شورو شوا دیتا صحابه کرام وی دیتا صحابه کرام وی لیکن یو دا غنم عبدالله ابن عوی ابن سلول ابن برغنده ابن برغنده ادا غزوینم عبدالله اغا چیت چاکو اغا مخلص صحابیو ماشاءاللہ نده اللہ چه ظلمو کی لیکن دو بخل نفسنو ظلم کون کی دا یزلمون فیل فائل دی انفرساو مفول بیهی دا المفول مخی راولو ندا پا معمولات دا فیل دی نوستو راول مناسبی مخی چراولو خس چل شده اقا چل داده چه بزدانی بخل تباک انفرس والمؤمنون مؤمنات نارنا وقيموا بنا والمؤمنات مؤمن خزي بعضو مولياء وبعض دائعو بلكي يو شده مداركي وين في التناصر والتراحم فتناسر فترحم کی دا یوشی دی صحابہ اکول یوشیو جدو لقد آدا امر کئی بمعروف منی کئی دمون کرنا ابن عباس ہوئی معروف تو ہی سنت منی کئی دمون کرنا مدارک ابن عباس ہوئی من کر شرک او نافرمانی نو بدعات نافرمانی دا بدعات چی دی دا دین دشمنی دا بدعات با بریدی او سنت با اخبر با عمل کی راولی دیت سهیلا ہوئی مخی آیاتونو کی المنافقون والمنافقات و تذکرہ و شوا منافق نارینا منافق خضی یو شده متشابی پا دین کی دی جلالی ہوئی امر پر منکر سرکی منی کئی دو معروفنا او دنے کئی لارینا اللہ سنت بلو منی کئی پا بلو منی کئی نو دو اللہ یرکلو نو اللہ دو یرکلو لکا توفیق و لورنکا اس پا دے آیات کی مومن نارینا مومن خضی چی واقعی مومن دی دا یو شده پتناسر کی پترحم کی یو شده فمینہ محبت کی صحابہ یو شده یعنی یعمرون بالمعروف دو امر کئی پا معروف سرامنی کئی دمون کرنا معروف توحید و سنت توائی حوالد ابن عباس و حر تفسیر کشتے منی کئی دمون کرنا مدارک ابن عباس بدے حوالہ تفاصیل پیش گئی چه من کر نمرات شرک دے عیسیان دے نافرمانی دا دا دا مومن نا خشواس یو مومن دے او دا مومن آباد دے دے کی فرق دے ویقیمون الصلاة مزقائم کئی زکاة ور کئی یعنی دا اللہ نافرمانی نکئی دی دا مومن وائی تابدار دا اللہ دی تابدار دا رسول اللہ دی اولائی کاند دے صفتن وانا سرحمهم اللہ اللہ رب رحم کی اللہ زبردست حکمتن وانا تقسی شوا صحابہ غالب شو او دین خورک منافقانو زن کر خورک نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ دنیا ملی نہ وصالی سنم نہ دین شو نہ دسا دین شو تو ہی سنت پا خورائی شرک بدعت پر نہ خورے شرک بدعت دالان دو کفار و دو منافق و دا او توحید و سنت دالان دا اللہ دا رسول دا دالان دا صحابہ و دا دالان دا ائمہ و دا عمل کی دے بدعت راگے زان دی زخمی کو زان دی وہمی کو نن صحیح توحید سنت چیسو بیانائی منافق طبقہ پاگی پسی پرا برگر دی کئی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا زڑا مور دا کوشلی دا رٹو گا دا قوت خی اولائی کا سرحمهم اللہ ان اللہ عزید حکیم سنگ منافقان تباشو دا قسی چکم آغا چل مانے روان دی آغا ہوں تقریبا تباشو وعدہ کردہ اللہ دا مومن و نارینا و سرا دا مومن و خضر سرا جنات دا جنتنو چی بہی کبا اللہ دے انو دا غنا نہنونا اگر نہنونا بدا چینی لگا بڑی تنگو کی تشغل پہی دی اس خلق تو لین دا متجو کرے چکتا وہ مصفہ نیشتا دے سبحان اللہ خالدین فیہا دے رب پائی کیا میشا ومساكن طيبة وعد الله المؤمنين مساكن طيبة مقول بيشوا آغا كورونا جب ستري آغا كورونا جب ستري في جنة عدن الباغ باغون ودا مشگرائي كي مر بفن راجي بيماري بفن راجي سندر بفن راجي امراض بن راجي خالدین فیہا بدا زوانی بے ہمیشہ 33 سالی بڑا کی گی بنا چی بیا دا پاسی دو نا پارا دو تنے للاس ننی سی لکا انا سی بڑا دا سی بڑنی ورزوان من اللہ اکبر دا جدا ترکیب ہو کا رزوان من اللہ اکبر نو کتنین لپارد تخلیل شی نو دا سیو ویا لا ولی رضا مندی دا لا اکبر دا دی طولنا دسی ہویا لغنی رضا مندی دا لا اکبر دا دی طولنا اکبر من ذالک کلی جلال مدارک ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دا لویا بس دا لویا اوگرنا دین خدمتو کا پسچا یری گم گبراوی گم پریشان کی گم علم سبا کی چستا روزی پیدا کی تمونی پا غمی زبا سخرم تمو ویا زبا نور نا خخرم حق بیانوا باطل ما بیانوا شیر بیدتینا رسمون رواجونا دا باطل خبری دی دا اللہ دا رسول خلاف قدم پورتکول دا باطل خبری دی صحابہ ایمه مجتهدین د خیر و قرور خلق داو خبری دا صحیح خبری دی دا غی خلاف زن مبیع بس پارام بای یا ایوه النبی و ای نبی جاہد کفار والمنافقین جہادو کا دا کافر و سرا جہادو کا دا منافقان و سرا نو نبی علیہ السلام پا منافق تولا نظر چولی داو سر جہاد سنگا قسم شو مطلب ادا دے چی منافق سڑے حقیقت کی دے مسلمان ندے دے چی دے اغچی چا سر جہاد حق تے دے ہم داغ مرگرے دے و بظاہر داغ مرگرے ندے شرح و ظاہر تا گوری نو تا توی جاہد الکفار والمنافقین جواہر القرآن دا قطبی پا حوالی سرات دیزے کی تذکرہ کئی پر روایت دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحمہ قال ابن عباس امرا بالجہاد مع الکفار بالسیف چد کافیون سر جہاد پا پتھو نہ کئی زکا کا سرگن پت گوڑا کافر دے بالسیف توری سرا ومع المنافقین باللسان منافق سرا جہاد بعد جبی لکا معاف کوای ما اپا خبرو کی سختی پیوکا زکر دا اندرون خراب دے چی دے محسوس کی ابن عباس وائی رضی اللہ تعالیٰ نوما امیرا پیل جہاد امان کفار بالسیف وامرائی منافقین باللسان وشدت الزجر والتغلیز تغافل مکوا ماشاءاللہ پدی بانی صورت تحریم چنو نمبر آیاتو گوری بیائی گورا اے زمان نبی جہادو کا دکا فرو سرا دمنافقانو سرا لکا منافق چی دے دے سرنگ جو کردے نفق سرنگ تاوی لکا یو طرف نا یو غاڑتا دے بل طرف نا بلی غاڑتا دے وغلوز علیہم ابن عباس وی وغلوز کلن فریخین فدوارو بانی سختی ہوکا ددو ٹکانا جہنم دے دکتولو و بیسن دمنافق انجام جہنم دے دمنافق انجام جہنم دے منافقین آسان بچ اساتا و بیسن مسیر جہنم بچ زیدے دگر زیدو یعنی فرونا باللہ دا صفات دا منافقانو ختم ندی دا غالباً 46 جوڑی گی قسم خوی پا اللہ بانے ما قالو ممندی ویلی ولقد قالو لا موقت پا مازی داخل کر خبرہ درست شوا اللہ وی خامخان دو ویلی دی او بایوی بیاما چی چاونی ون نجی ممداسی ندی ویلی بد منافق نخدا دا چی دزا نفق سرم جدا دے دے خامقا موقع پو موقع نیولے کی گی ماشاءاللہ نو جلاس یو قسم منافقو چیوی موقعو دزا تقریر موافق دخرون بد شو د نبی اسلام د تقریر موافق به موږ د خرونه بد شو نو حضرت عامر صحابي واورېدل دا د تبوک نه چې واپس کېده پاغې کې دا خبره وا نو هغه نبی علیہ السلام ته و یا رسول الله دې جلاس خدا سي ویلي دي نو هغه نه چې تبوک کو یحلفون بالله ما قالوا اسنی اخیا لکه قسم دا مو هتیارو من دی ویلی خبره لری لارا خبره لری لارا صحابی مخلصو دان درون صفائی چه دا چاوا دا انشاءاللہ کامیاب دا اندرون صفائی چه دا چاوا دا کامیاب دا اندرون صفائی نوا دا ناکام دے هم پا دنیا هم پا آخر عامر خپاو چې د خویر دی اگر د نبی مخکې زما تکذیب وشو بس هغه فریاد وکړه الله تا دایته راغله ماشاءالله سویر سپټ میړه نه دی قسمونه خوري په الله ما قالو ولقد قالو لانو قد دا په قالوی داخل کړه بیشکا دو ویندا کلمت کفر دا سنتالی صفت نشو صفائی و دا کافر ہوئی کفر کو پس دا اسلام نا دا آخر ما نزلت صورت تے لکا 113 کون صورتون دا قرآن 114 دی نصور اندسر بدری آیاتون سنور دا بی آخری کی نادل شوی دی بیا نبی علیہ السلام دنیا نا تل دے و دا دی ارامیانو خالص چی دی بی بنیادی او وقت دا 63-64 سیبتون دی پرون ما باید کردی پورا و همو بی ما لم ینالو دو قص کلی و پاگی چاگی تا اونو رسید دا 48 سیبتون شو همو قصدو بی ما لم ینالو مفسرین لیکي چې نبی علیہ السلام د شپې په لارې را روانو دولس کسان منافقان شورونه تړلي وو څنګه د ډاکوانو طریقه ده په لارې کې ناستو په تیارې کې اراده یې د نبی علیہ السلام د قتل وه نو چې په خولې مسلمان دی اراده د قتل کې د سردار انبیاء نو اس تپوس کو کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلہ کے چې د سردار انبیاء قتل ته پلارې ناستی افغانځ کې راځي وی محمد کعبی شریف په لوري کې په دې حاضر نبی پسې بابا دا دنیا ټول ټکا دا ستاد امرت نه هم فل کرتے بظاهر مسلمانی حقیقت کې نام و نشان نشته دے دیو جنا د اسلام اثرات ملکی کی سرګندی کی نا اوس په پوش وی داس په دونه واورا وهمو قصدو ولقد همت بها وهمو قصدو بقتله ماشاء الله یا همو قصدو باخراجه د دې په واسطه زیش هم مو ولم يقدروا د نبی علیہ السلام د اخراج مدینه نه د نبی علیہ السلام اخراج د مدینه نه دا قصد وکړ منصوبه پاس کړی و تر څو کې فرق به کې نو پرې هم مو بقتله قصدوا بقتل النبي څنګه د مکه قریش کړوا اقصدوا کړی و دو ظاهر کې عبادت د اسلام چولی و پاگی اپن کار چلاو نور دا تو کافی رو ماشاءاللہ بیمان لم ینالو اغیتا اون رسیدن نو دون اس کسان لارکی منافقین دا نبی اسلام قتل تا تیار اولم تفاصیلو کی دا قسلی کلی دا او پتی کی ناسا پا دیو صحابی نظر چی اولا گی دا شنرون ای تڑلیو نو نبی علیہ السلام ته بنا وکړه لاری بدل کړه لاری سکړه بدل کړه وما نقموا مفعول محذوف ته وما نقموا وما تعلو النبي دا دادی بیا باس تفسیر شو دا اوچا سفتنا برابر شو دو عرم لگئی وما نقمو دو تاند لگئی پا نبی مگر پا دی چی اللہ رسول غلیان کرا اللہ رسول غلیان کرا من فردهی زمین چی دے اللہ تراجے کا یعنی اللہ غلیان کرا رسول غلیان کرا دیتے سوات لگتے آیا رسول غلی کولیشی آو تاسبا غلان دی کولیشی تجد ابن عباس تفسیر گوری تا تبوئی اغناهم اللہ و رسولهو بالغنیمت یعنی پا ماند غنیمت رسول غلیان کرا ماند غنیمت مراد دے که ماند غنیمت وار نخلی نو بہنمے نمبر آیات ترواڑاوا دی صورت کے بہنمے نمبر آیات ترواڑاوا تا تا مخامخ بخکاریگی وجاء المعزون من الارام ليؤذن لهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج نمومي سيشي نونيشتي باغو بان حرج اذا نصحوا لله ورسوله اجداد الله رسول خير فادي دزرنا ولا على الذين نيشتي حرج باغا چا اذا ما توقع چتا ترال لتحملهم چتا ورسول لي وركي نو تاوی زمان نبی لا جدو زنب ما احملوكم علیه چتا سباغی سوارکم موقع دا سوان چیسی شیئر نو نو زمان نبی تولو دوستا دا مجلس نلارو سولی بیانمو ترا تبوکتا و آئیونهم تفیزو من الدمی او سترگی یعنی اوخی بیئی حزنان لوجد غمنا غم دسا اللہ یجدو ما ينفقون چمنگ دا اللہ پلا رکی اسکارو کسی شے نیشتے نو غم جن روان دی صحابہ پکل کائنات کی پستا انبیاؤنا لوی اولیاء دی دگا اولیاء وئی سترگی اوخی بیئی او سی شے و سخن نیشتا دے تاوتاوی لا اجدو ما احملوکم علیه ماس خسنیشتے چتازو لدر کما کلشتے جوور اکلو جوغنی شو کلنیشتے اے گورا نو دا اللہ صفت بندہ سخنیشتے خوا اللہ غنی دے اگا فقیر ندے نو بخاری کی قصہ را دی چتا کسان را گلیو روان شو واپس پتی کی لگ ساتو شو شپا بخان را گلیو دیر قیمتی وخان چراغ دا نبی علیہ السلام یا غاشارین و دقار کو کہے غیر کیو یا رسول اللہ تصوائے وی دا خدر پاک امدادو کو دا شپاگو راب لے ماشاءاللہ چشتے ورکر نیشتے بلا چکل پاپرا دا اللہ صفت دا نیشتے نیشتا دے ایتا واقع لائے اگو واقس دا روان شو چه روان شو چاوی چه نبی علیہ السلام قسم خورلے دے من گناہ کرانو شو قسم خورل دے چه لاجدو ران لتا پوچیو که یا رسول اللہ تا قسم خورلے و ویزا قسم خورما دا غی خلاف فرزی ورائی لکتا سولدا را کول دا خلاف فرزی و دا قسم دا وروا زد آغی کفارا دا کما نمخ که مضمون تین شو چیزان بچکوا دا قسم نا بابا نبی علیہ السلام شارع دے داغا کم کار داغا سر مناسب دے اگا اللہ داغا نسادی رئی کم مناسب ندے اگا داغا نسادی رئی دا احکامات تی ماشاءاللہ آیات نا معلوم اشوا چلا اجدو کم آیات چی تیر شو اغناہم اللہ و رسولو نو رسولو مانا بکید ابن عباس بحوالی یعنی رسول غنیان کلو دا اسباب اللان دی یعنی بیل غنیمتی پا غنیمت سرا عثمان تستغواری ماس خسنیشتے ولی که بابانی سیدتے آدم جی سیدتے دا کرونو مالکتے نو کتال عجیب کے سوال چھوڑ جو کی دیش دیتا اسباب ہوئی دیتا اسباب ہوئی رسولو ہم بیل غنیمتی دارگی مان دا غنیمت مراد دے دا مانا ابن کثیرون کرده مدارک بیضاوی زمخشری جارو اللہ دا چه تا گوری نو نبی نسلام چرا گئے ددو عیش و عشرت درست نو ددو تنگ سیاو با قیده گئے سرا پاس باری سورلی نشو کولی لکه یو وقت داسی او چپا موٹر کی گاڑی کی دتا دچا دتلو توفیق نو اس آغی خلق تے او دو کرون مالکان دی دا کیگی نو فستغنو بالقتال پا قتال سرا جہاد سرا اللہ غنیانو گر جول اداسی وی چه دا جولاس چه کم منافقینو کیو جولاس ما شا اللہ داغی عمرے مرکرے شویو نو رسول اللہ سلام داغی دا دیت دول زر روپے ورکلی نو فستغنا نو غنیشو دا مضمون مدارک کشتے قطبی کشتے ابن جریر تبری بیانی جواہر بیانی ابن کثیر بیانی دا اسباب اللان دی خبر اشوار نو دا اسباب اللان دی دا غنا نسبت کول من ند زن نبنوائی آیات تغورا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا دو قصد نجد قتل كريو لكن مراد تون رسيدا وما نقموا دو تعن كيب نبي مگر بده جانا ورسول غنيان كريو انو اللہ پر فل فضل او نبی نسبت دا غنا دا مال دا غنیمت مراد دے یاد جو لاس برے چاو جلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی دا دیت دو لزر روپے وینا اوکرے انو فستقنا نو اسباب ما تحت نسبت سیشو فائیتو بھو قدو تو بھوبا سی یکو یکو کی زمین تو بھی تراجے دے کدو توبه واسی دا توبه بدور ورهی او کدو اگر دیده نو اللہ وان عذاب ورکی عذاب یعنیم پو دنیا و پاخرت ومانون فیلان دی نیشت دور پر بزمکا حمایتی و مددگار ومن هم منا حد اللہ دا پانزور سفتو نبرا بلی کی پدیزه باز ددو منافقینو ناغ دی چا اللہ سر لوس کرے دی کمم لے پفن فتل سراکل نمم با صدق اکو امم بند صالحین انشو تش پخلی دا مزر خراب منافقین و زر خراب دا زر سمی داد اللہ کو فضل کی قابل بنی آدم دا اللہ پنیز جاگی سر ناستاو شی زر سمشی زر بلکل سمشی دا دو زرون خراب پدې دې کې ترجمه وکا باز هغه دی چې الله سره لوس کوي کما دا الله سره کړو زب صدقه کوو زب د صالحینو نشو کله چې الله وتور په خپل فضل بخیلو به یکون صفات نشو بخل یو کو وګرځیدل وه مور ذور دلاله دین نام خړم کړي چاللہ این سمئی سم بنشی مفسرین وی دین امراد سادہ بدے بعد ملگرو کتابون لکلی دی رسالی چی سادہ با مخلص ہو نو کی دیشی چی دا یو سادہ با یو شان لئی بل سادہ با بل شان لئی زکر تفاصیل دا واقعات نکلی دی دے دے کی تصالب نم دا جواہر کیوں راضی معارف کیوں راضی بیان القرآن کیوں راضی نمانو ناشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دے دے کی تصالب نم ابن جریروں لکلے دے تصالب نم ابن ابی حاتموں لکل دے تصالب نم جد ابن مردبیوں لکل دے دارنگی تصالب نم پدے دے کے امام تبرانیوں لکل دے امام تبرانی دی امام بخاری دی وفات نا سنو پینزو کالا رسو پیدا دی وخوانے سڑے دی دارنگی دی سالبنو پا دی دک امام بی حکیم لکل دی دی دکی دی سالبنو ابو اماما باہیلی ام لکل دی دی سالبنو معرف کی ام رازی مظہری کی ام رازی ماشاءاللہ نبی رسلام دا دواحی پذری معلوم اشوان چه دا پذره که نفاق ته دیو جنا واقع چه بیانهی پده بجور سرا که دیشی دا سالبا بلوی او آغا سالبا بلی اوی دیر آگه نبی رسلام و سلام تهوی سوالو که چه اللہ مالا مال را کی زبد اللہ کنون صدقه کن گردره اوی نبی رسلام و تا جو دعا او کلا جو خبول شوا گلی او بیزی شوی ساجی با مزی شوی در نبی دعا او خبلی گی نو مخیبه پین وقتا موز پا مسجد نبوی کی کهو نو گلی او بیزی شوی ساجی با مزی شوی نس وقتا پول خار کیو بیاد خار نبار ووتا بیان تا دمرا کلی بیزی زیادی شوی چس درز منظور لبراتا دشبه بندراتا بیا زیاد نشوی دا آغازین باروواتا نجومی لبراتا اخترون لبراتا دوم را گلی بیزی مان زیاد شو چه باروواتا ناغا اختر جمعون پاتی شوا بی حساب حضرت دعا اوکرلا دعا قبول شو بابا دا مسلین دی دی جور دی بیا دیو مدی نباد نبی رسلام تا پوسو کو سالبا سشو وی دا چل دے دا چل دے بیا نبی رسلام دا تناولی گل چتا سلال شے دا بنا زکاة بسول کئی قانون دے دا شری زکاة پا قانون دا شری تی تقسیم شی ستا ملک پاکستان با پا امن امان کی شی او پا قانون دا شره استعمل کی چه قانون دا شره را بے سواد و برکت نو بل شیطنینی جگلی فسادات دا با نمو نشان پاتی نشی دیو بل گریوان تلاس کول دا قدر منصوبه جوڑور دا دیو تصورم پاتی نشی پا قانون دا شره طول بشیر و شکر شی لکا اوس و حضرت مینا محبت پیار بشی دا مینا محبت پیار دا اتون وقت دیر سرگندی گی خواه من دا 74 سال نو کتل بابا پرده کار پریده دا خدای پنون سال که مخبر کار بخی خبر کار آقا ده چه محمد رسول اللہ سلم خودلی ده اگا خبر کار ده قرآن خودل ده خبر کار ده پرده کار پریده پرده کار پسی مزا پا امن بشی پا خوشحاله بشی ماشاءاللہ تا دا مضمون دا منافقین واوری دا پدی بانی لگونی غورو کا چه سون فرق تے دو کسانی منی گل نو چکلا دا دو کسان یو تنس حچلان چه دا نبی علیہ السلام خطرہ کرے دے او دا قانون خودت دے دا زکاة نو آغا یو تن چیو آغا اووی چی دی که خشه او گورا گلو بزو که دا واخلا وی نا نا نا درمیانه پیغمبر بیندی کتابونو که در فقه درمیانه رازی وی نا نا دا خودمان خود شه درمیانه ولی خشه یو سا بارحال بیاد نزقه چی لار نو دا چه او کتن نو سیووی سیووی بارحال نبی علیہ السلام تا پتاولا گی دلا نوی ویح سال با ویح سال دریز دلائی ووی قال سنا سن که دیشی یو سال با دائی یو سال با بلی والله وعلم بسرار فدی باری اللہ فان کوئی دریز دلائی نبی علیہ السلام دا الفاظ ہوئی بیا سوکلان آغت ہے ہوئی چه نبی علیہ السلام دا سی الفاظ ہوئی بیا راقه اغا خبول صدقه ورکولا نبی علیہ السلام قبول نکلا قبول نکلا وحینا معلوم شوا چه داغو پزرکی منافقی وار نبیا دا نبی علیہ السلام وفات لگ رضی رسلو شو اغی قبول نکا بیا ابو بکر صدیق حکومت راقه اغا قبول نکا بیچه نبی علیہ السلام قبول نکا زین نقبول دا ابو بکر صدیق حکومت دو بکالا سرازی ہو اگه وفات شو بیا د عمر په دور کې راغې رضی الله تعالی عنہ هغه ورکه وینا باندې چې ورو ورو دې قبول کړي لکه اندازه ورته بیا د عثماني غنی دور زیات وو پاغي کې راغې هغه قبول نکرا بیا د عثماني غنی دور کې وفات شوه دا واقعا عام تفاصیل بیان چانچ ده سالبه متعلق خوبی لیکل ده که دیشی ده بل سالبه ای ومن هم بعد دونا ها غدی چلوتی کرده ده اللہ سران کما تا اللہ پا خلفتن سراکی لنا صدقنا ولنکونن من السالحین من بدا سالحین نشو کلا چ الله وتا خپل فضل ورک بخلو به بخلو کو پاغه دای کوم سی پته نشو وتولوا قد ومرون جلیس کی دوام صوباته فاقبهم نفاقا جعل عاقبتهم من النفاق دا منه بیا بات سیب کړی دا عاقبهم نفاقا جعل عاقبتهم من النفاق داو عاقبت په منافقای کو اسو کوئی عاقبهم البغل نفاقا عقب کې ولا نفاق پیدا ټول د قصې شو یا عاقبهم الله نفاقا فی قلوبهم د ذو حضورو کې په عقب کې الله دغه سي راوستلا دا قرطبی جواهر القران کې دغه سي وایي الى يوم القوله قیامت اپور بما اخلف الله فسبب دې چې د الله سره خلاف ورزي وکړه د سبب اخلاف هم وعد الله چې زلنا صدق الناس وصدقكم وما زمد الصالحين نشما خلاف ورزي دا غي وکړه وبما كانوا يكذبون هغه بس زوتای نن مسلمانان د دنیا تقریبا په دغه طرز باندې روان دي إلا ما شاء الله ألم يعلموا آياتين فيجي جل قوله دو بصرف نجواباني سرپت نجواب مشورا وأن الله علام الغيوب أن ويا ألم يعلموا أن الله الذين بون صفتنا حاکسان جعب لگئی فمتوعینو یلمزونا یتعنونا مانا ابن عباد سیب کئی حاکسان جعب لگئی فمتوعینو متوعین پشوق سر خیرات دون کی صحابہ من المومنین دمومناننا فی صدقات فصدقاتو کے نو حدیث کی راجی صحابی وی منتعمر دو صدقی ویشو نکننا نتحاملو بخاری کی رازی من ببازار تلارو پیٹے پندوکے باؤکو نتحاملو پیٹے پندوکے باؤکو فجا ابو عقیل بنصف سواعین ابو عقیل بزر نیمو گے صدقہ ورکرا دالا بھنون بانی نبی علیہ السلام ویدان کولا جهاد دپارا د دین د خدمت دپارا صدقه به کولا بنس بسوای بډیو بنی ادم راغه تفاصیل کې دا غنوم یک دی عبدالرحمن ابن عوف هغه ډیر شعر اورو منافقان کوش کوش وګو ا زه ګورم په نیمو کې باندې جنت اخلي دوم راځان دې هغه په ځای دا ریا کار دې دا بخاری کی قصه دا په نزلت امام بخاری وی دا آیات راغی دا آیات راغی ناغت چی دیری ورکرین دا اللہ پرزای دیری ورکرین ریا لے خوندی ورکرین ریا خستا چی پتتے اگا بل نیمو گے ورکرین تا پتانوی دا زمان پختو والا عام طور پا دی کلو کی دی قبیلی ندی خوشی کلتو تاوائی دیگیا بھئی نور د قصي دنیا مخلوق ته په خرافاتو کې بلي جاي دا غي وجه دادا چې دین از د کینا دین تکینینا علما او وطن زي علما او تصفق کاریږي نو څنګه وو بږي نو دا د قشات لګي په نیمو کې باندې جنت ګټي بابا په نیمو کې جنت ګټلې ده نیمو کیا وو جنت گٹل دے وی اللہ غنی دے دا صدقی دا دنا پنیمو کے جنت نوی داری اقبل وی دا ریاکار دے فنزلت دا یا تنرال تنن پوری چلی گی ابد الابد با چلی گی ماشاءاللہ ابو مسعود وائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتا و عمر کاؤ بصدقی نو فیحتالو احدنا یحتالو مانا یجتہدو کشیبا کاؤ ممکن چا تردی پوری چه یو مد راولو مد یو کوری مانگوری شیده وی آگا یو کوری خوان نن اغسا خی یو لاک شتا دے داد وقت بازیده اغسا خی یو لاک باقیده شته ده زن تهوی ابو مسعود یعنی خوان دمالی کسی راو بخاری کی الفاظ رازی دا کیگی اللہ پاک پنیک ارادہ بانی ورکڑ کئی اللہ تسگران اندا الگزینا ها کسان یلمزونا چعب لگئی یلمزونا یتعنونا المتطوعین پشوک سر آخرات کون کی من المومنین دمومنانونا فی صدقات کی فی صدقات یرمزون سر لگی یطعنون فی صدقات وی پنیمو گی جنت گتی ابل تاوی داری امکار دے بابا تا پنیم اوگی جنت گتلے دے اتقو النار ولو بشق تمرتن حدیثو کی رازی کنیم تکلا دے کجوری دا نیمو گی اپلا زیاد تی پاگیم ملاوی اگر چی دیری پیسی ورکی تا دینا تا پروس کرے دے چه دا غری آو ای بدبخت خدا دیو آو شرمی دلی آو بجلیگر بدا سی انفاظ وی خواه ای شرمی دلی آو ای شرمی دلی آو دلتا ما یو ذر راسته ہو ماشاءاللہ غیرتی سره و خیستا پرنا که خبری بیکوری حاغ کسان چه اپنا گئی پشوپ آلمانی من المومینینا فی صدقاتی اول لذین لا یجدونا ترکیبو کا ترکیب نه بغیر باندې کویږي الذين يمنزون المتطوعين في الصدقات ويطعنون الذين لا يجدون ده بداسې نه کوي ويطعنون الذين لا يجدون تان لګي پاوچا چنمو می مگر خپل جو کوشش غریب دي محتاج دي فیسخرون منهم دوکو کی گئی داغون سران دا ترپن صفتون دا منافق وشو خبر اخلاص ندا لس صفتون نور برازی توت او خیجو فیسخرون دوکو کی گئی منهم دو سران مخلصین سران بابا دادا اللہ مخلوق تے دیکھ ہم سنکتا بھئی پشاکال کی چه خوب دل رایشی کنه نو بیا با لگا تا رو دی نو دا ماشی یا مچان دا منگونا روگی یا سپگی یا روگی یا دا بدن چا پیرشی دا خوکدانی نو بیا خوبتو رو دی ماشاءاللہ واللزین لا یجدون ویتعنون اللزین لا یجدون تان لگئی پاگا چاہ چنمو می مگر جہود محنت دونو ٹوکی گئی داؤو سران سخیر اللہ منہم اللہ دوسرا ٹوکی گئی ننم تبور حق پرست علماء سر ٹوکی کے لیے دا چل دے دا چل دے حلی مالی حلی آدھا دکھا لگیا ہوئی سخیر اللہ منہم و لہم عذاب علیم دکی مار نیوزن وینا حضرت خیرات اکرلا موقعا نو عبد الرحمن ابن عور 4000 درهم راولن نو داش عبد القادر سیب لیکی نو 4000 درهم یو خود دی وقتی کنا یو دها وقت 4000 درهم دیکی دل فرق ہو اگا وقتی پا یو درهم بانی بیزاوا ما مثال اغرس بولیو نو 4000 درهم بانی 4000 بیزی شوی نن چې اوسړې 4000 بيزي د خدای په نوم ورکی 4000 بيزو 100 کروڑ روپۍ جوړيږي اوس پیراله دوه اوسړې شروع نو صحابه مخلصو آیات وګوره استغفر لهم زما نبی تو لما فی غالی یا ما فی نغالی اللہ انہا معاف کئی گرد اللہ نبی چانا ما فی غالی اللہ انہا معاف کئی لیکن اللہ وی زما نبی دا دورا خراب دی تو لما فی غالی یا نغالی کتر ستر زنا ما فی غالی دیر واللہ انہا معاف کئی دا دورا خراب بوفا دغه مخلوق په سالمه دنیا دومره خواري شوی دي بظاهر بتاتا مسلمان ښکاریږي حق خط کې دعوت اسلام سره دور واسطه نه وي کته ولا ما دی واري سمعين مرتن لکه ټول عمر شه قرآن په وینا کومه چې عدد پلس ختميږي بیا چې دینو اقا 11 بیا غا 1 جمع کوي دارنگی افتا پورتو ختمیگی بیا تکرار دے نو تا دس دا ست سر زد بکا دا ست ست تر مراتینا طول من دے مراتینا طول من دے ماشاء اللہ کتتو نما فیوالی ستر بار ہمیشہ اللہ انا معاف کئی دور خراب شوی دی ذالکا دادکا چی دو کفر کرده دا اللہ پا دو کفر کرده پا اللہ و دام پا رسول اللہ حضایت نکے قوم فاسقوتا دے اعتقاد خرابی دو او دے اعتقاد سمی دو فرق سرگرد شو اعتقاد خراب شو نبی والا مافیو باری بیو مافی نکی اعتقاد خراب شو دا دنیا دا دا سی خلقونا پھول دکنا زمیر خراب شي فرحل مخلفونا 54 صفتنا خوشحال شو مخلفون رتی شوی بی مقادهم دا مقاد مصدر میمی دے نو دا دی مانا پر قعود سروکا مدارک وی بی مقادهم بی قعودهم خوشحال شو رتی شوی پر ناستا کون کی کون لگور دا ناستے خلاف رسول اللہ وکریهو پچپن صفتنا بدگنی چی جہادو کی بخچ کولو دمالنو پکڑولو دنفسنو دا چپن صفتنا شو بی سبی اللہ وقالو یوبت ویلا تنفلو فی الحر گرمی دمو زائے یوبت بیوی پچ پٹا بابا دا دنیا فل دا قدد دی خلقونا آوکی دا لگو دا زیادی دل زیادی دل دا او گزارون خطا ندی تلی او دا دنیا ڈکا کری دا ظاہر کی اختاری کی بنی آدم دے دا آدم بچے دے پکیر وان دے ظاہر بگوری ذات مسلمان حقیقت کی اسلام نیشتے ذکر اسلام قائل ندے دا اسلام قائل ندے صحابہ دا او مرگری دا اسلام قائلو اگر اسلام خور کو باقاید گئی سرم وقالوا يوم التويلا تنفروا في الحر دا ستون سبتو نشو ويا زمان نبی غرد جانم دیر گرم دے کاش کی دو پوشی فریض حبو اد خاندی خلیلا لگا زمانا پا دنیا کی ابن عباس ہوئی دنیا کی ولیم کو جگا دیو کی کسیرا لویا زمانا یعنی پاخرت کے داد ابن عباس تفسیر دے عام تفسیر کی رازی جزام بدلا داغی چدو کم کسبو کو سچی کری اغمبری بی تا دا دین خلاف آواز پور تک و ظاہر کے مسلمانی تا دا دین خلاف چیزے تحریک اچانا و ظاہر مسلمانی یا وقت پا پتہو لگی دود کا دود پانی کا پانی دے اخلاص خاون پہ اخلاص دی گئی مفسد چیزے غفصات کری دا تا دا بیتونی در کا ہوتیر مزدار فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ زُمَا نَبِي قَاللَّهَ تَوَاپَسْكَ يَوْتَعِ فِيْتَا مِنْ هُمْدُ دُونَا تَوَا دَ خَيْرَ وَاپَسْ شُوِي نَتَا تَبَرَازِي اِيَا رَجُو مُنْگَا دَا چَلُوَا دَا چَلُوَا وِدَا زُمَا تَبَرْ بِيمَارَ دَا اَقُورَ دَا چَلْدَي دَا چَلْدَي ادا چل دے ادا چل دے ادا چل دے ادا چل دے ادا چل دے ادا چل دے مرگ پوری ادا چل دے اے زمان نبی کتا اللہ واپس کری اوتائی فیدہ من امد دونا واپس کری دیس مطلب شو دا واقعات دا تبوک تی تبوک کی جنگ دا وقت دا بادشاہ سرو قیسر اور فوجو دا طاقتو اگر روان شو نبی علیہ السلام اشرف اوکو فور مبسیلار ماشاءاللہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی گرمائی کی فصل تیار دے گرمی دا لگا تند دا سفر دا مشقت تے سخت گرمی دا ایسی گاڑی بکی نیشتا دے پدا سے حالت کے فصل تیار خرابی کی بے خود صحابہ ہو او منافقین سلسلات تاواو رے دا بس دینا مطلب واقلا کتا اللہ واپس گلے او طائفیتا من ہند دغا کٹا سرونا فستازنو کاتا نبی جادو تخلیب بلوقت دوتنو دو خروج دا تاون سی بدنشو بل زرکی دیتا نرات لولی گرمی وا تکلیبو فصل تیارو لوگت تندہ وا بل زیتا لکان تا گونی چه مال بملاوشی تانا ایزادت باری دو خروج او حیال انتا خرجون معیا بدا ما سرمون زیز کلا ولن تقاتلو معیا عدوان تاسو جنگ مکوی زما مرگتیا کی عدوان دا کافر سران ولی ان کوم زګتا سو رزي ته خوشاله شوي بل خو دې پناسته دا اون سچې پدونه شو اول مرتن اول زل مداري کوي اول مرتن اول ما دعيد من غزوه تبوك اول تل سجدا ود غزوه تبوك ملاو شو نو تاسو رضا شوي پناسته نو فرح المخلفون بمقعدهم دا مصدری نینی دیتا وائی بی مقعدهم بی قعودهم فقدو مان خالفین کین غیسر دناس کنا نو ناس سوک تی بڑاگا ناس سوک تی بڑای خزی ناس سوک تی وارا کم وارا پتو بنا بندی ناس تی کرن کنی ناس کرن مرگایت کری فقدو مان خالفین کینے سرد ناستونا ولا تسانی انا حدیم نماتا بدا دد مند جنازی مکوا یعنی دوکی دی اچا مند جنازی مکوا ما تا چی مرشو لا تسانی ابدا دا ابدا دا ما تا سرنے لگی چی نیز دے دے ابدا دا لا تسلی سر لگی لا تسلی ابدا علا احدین من هم ماتا چه سوک مرش و جنازه و نمو مکوا نبی اللہ منی کئی دیده دا بوس مسلمانان و دا دنیا فل دکدا حد زی چه گوری مسلمان بی اعمل گره بدا آغا چایی چه آغا کافی دا ټول دنیا تحقیقات وکا ملګرتیا بدا مو سره ای ملګرتیا بدا حق پرس بزرگ عالم سره نه ای ولا تصلی جنازی موزی مکوا ولا تقم انا قبره په قبر مودرګا دو کفر کړ دې په الله او پر رسول د شپې تو صفاتونه شو ها چې د شپې تو شي دې وشتو شي وما تو وهم فاسقون دیمرشو پهلت فسق کې وما تو وهم فاسقون نبی علیہ السلام موقع دا سوا چې عبد الله ابن عمر ابن سلول ابن برغنده مرشو زید آغا مخلص و ناغنم عبد الله اصحابی ادا عبد الله مزن براته و کافرو دنیا دکل دی خلقونا خواب او دی اسلام قائل لی او دی اللہ دی قانون قائل لی او دی رسول اللہ سلام دی شریعت قائل لی او مائلوم لی دامو اندرون خرابی ظاہر کیا گا مستکل کل را گئے اختر مزدر آ گئے جمعہ کے راغے بائیں سے دائیں بے اولارو پڑا کیبلے سرے بے فوٹو آرستا ہے بابا اسلام ہمگیر قانون دے پاگے امن دے خوشحالی دا دادا ہر چاہ ننسیب کی نا عبداللہ ابن عبید داغ بچینو عبداللہ مخلص صحابی راقی یا رسول اللہ زما والد سے وفات شو وینای اکرلا چه تخپل قمیس اگل ورکا نو دن نبی قمیس خوازمت لری کنا نو نبی علیہ السلام و سلام اخپل قمیس ولا ورکا دی شروع ہو کد حدیث لیکی چه یو پیرو مرشد یو قابل انسانو اگه وینا او کرلا چاواتا اوی چه خپل قمیس راکا بابا کدوارا یو زیده سی اوتر لیشی لیکن دا اللہ دا طرف چه چالا گریف دی اگه بچ کی گی نا اوز نبی خمیس ورکا شفقت پی اوکا شاید دا اگه بچی لحاظی کری خا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را غیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خو منافق تے تدد جنازہ کئے اس دنبی علیہ السلام خبری تنیشتیا ہوئے ہوں کہ دا حضرت عمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا دوار پخپل سے درستی حضرت عمر بینا پدی اکرلا چی دا داسی ویل دی داسی ویل دی داسی کر دی داسی کر دی اگر مخیط شو نو جنازہ ندا پکار لیکن نبی علیہ السلام تا ظاہر علامت تا کفر نخکاری دا اندرون پڑتے شرع زائد تا گوری شرع زائد تا گوری ظاہر تا او کتن جنازہ ولکی قمیسی ورک داغی وجہ داوا چی نبی علیہ السلام والی بچہ احسانو کو داغی تبادلہ بدلگی ورکولا نو پچنگی بدن کی قیدیانو کی عباس سے براغلے وغس کا قمیس نو واقعات تی پیخیگی بیاد شبی اغا چا تڑلے اونو پاگا تڑلو کی جڑل اغا فریاد نبی علیہ السلام واورید نبی علیہ السلام خوب نو کڑے تردے سکت تردے کن دپراری سکر ہو دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول اغلا قمیس اخبر ورکا اقد قد ندنگون دا عبداللہ ابن عبیون دا قد ندنگون دا تا قمیس پاغا برابر را گئے نبی علیہ السلام دا غیب بدلا پدے وفات وقت کے ادا کرنا چی عبداللہ ابن عبی وفات شو نبی علیہ السلام دا غیب چیل قمیس ورک جدا و تواقن دوا خو پاغا قمیس نبخلے کی گی کو ببخلے شی ماشاءاللہ نبی علیہ السلام سرا یو چادرو دیر خیستا لگی دا یو تن را دا یا رسول اللہ دا مانا را کا نبی علیہ السلام یو دا دا سراؤن غفت واری کولا حدیثوں کی ذخیرہ کی عام رازی چاہتا ہوئی چتا دیر بد اکنو نبی علیہ السلام دیتا مختاج ہو اتا تو آغستا وی بل داما دل چزما کفن شی فسارا کفن ہو داغ کفن شو وغفا شقانو کیو نو د نبی علیہ السلام دغه کپڑے کمیس داغ چادر ګرځیده دا یقیني غل فائدہ ورکړي او چې عقیده خراب وي غل فائدہ نه ورکړي لکه عبداللہ ابن عبی ابن سلول نو خپل د عقیده اسلام د بل د عقیده اسلام دا بستاد ټول زندګۍ پروګرامي ان شاء الله ستا په دې پروګرام باندې الله تعالی هر سره کوي وګورئ کېدا نبی علیہ السلام چی موس کاؤ مخی کیے دے نو حضرت عمر سے کپڑی نمونی ہوئی ہے رسول اللہ منافق تھی پاک رشتے ہوئی کنا نبی علیہ السلام سنگا مخی شو زگا مخی شو چاہ کلمہ ویلا شر ظاہر تا بوری اندرون دا اللہ پا علم کدے دا اندرون زپا بند نیما نو دا آیتونا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا موافقت کی را لگا ماشاءاللہ حدیثوں کی راجی وافقت ربی فی سلاس دا بنزے کی راجی ما دا رب موافقت کرے دے فی سلاس پا کار دعوی چی وافقنی ربی رب زمان موافقت کرے دے فی سلاس چونکہ اگا دبنا خلاف ہوا نوافقت ربی یعنی دا دب موافق اللہ احکامات رالی گل دی دا بلزے کی بیان شوی دی بیا بیم بیانوم انشاءاللہ الله وای جنازه مکو دو کې دې چا چې مرشو ابدا لا تصلي ابدا د ته په قبر قبر ندريږي دو کفر کو پالا او پرسل ایګور اخري حد معلوم شو وما تو وهو فاسقه الله چې دا کده ګندکی سوچته جګل بیا بندکی ګور د نبی رسول الله مخامو خبري وشو تالا دې تاجو کوان چې دو کثرت مال او دا اولاد گزارې خطا نه تا تالا دې تاجو کوان چې دو کثرت مال او دا اولاد الله اراده کوي چې دنیا عذاب ورکی په دې دنیا په ژوند دنیا وتزهق انفسهم روحونه به وزي کافر بې جمله اسمیه چې حال واقع شي و براولې وهم کافرون یعنی د دو ټول زندگی کفر کې دا تزهق زهوب ستوي زهوب پرون ما معنا وکړه وتل د روح په ډېر سختۍ سره د سختی مثال پرونی درس کې مې پیش کړ لکه مانوچتي مبلول لامدا او باغی کی او جانبر پروت تے علام دا دی تاغ جانبر داغ مالو چو لمدون رو باسی نو دیر اگران دا بس دادا دی میسان شو اے زمان نبی و تضحقان فرسان زہور پا منا دا خروج دے خروج پا سختای سرا میسان ماو خو ازید ضرورنا و هم کافرون دیت عقیدتن منافق وی عقیدتن منافق سنیگی نا کلا اچنا دلشی او سورت تیمان روڑای پا اللہ و جہادو کئی سرد رسولنا اید ما نبی تان اجادت وائی اولو تولید مقدور خواندان طاقت خواندان من هم ددونا یعنی جز ما پملا در دیت جو زکون روان دی دا په دې خاريون کې څو سوال کوي کنه نو دا سترګې خپلې رندي کې پکې روغ بولتي نو زنانه عمر رحم کوي ورچی ولا سر دې ګاډي دراو خيږي ځان لون کې سالفازو نه وي دا زنانه عمر ترس کوي دوی کې ترس ما دا ډېر زیاته دا یو سوال کې ولا چې بیا وګورئ کته خوشی په مونږ روان شي سبحان الله سبحان الله کله چې نازل شي او سورته ایمان راوړل پالا جهاد وکړي سره د رسول نه نو تاسو نو صدباري هلو ټول طاقت خواندان من هم د دینا وقالو ذو ویزرنا نکوم القائدین موږ لپاره د چې موږ نه ستو سره کینو د خوشاله دي ناستو سره کین نن دا دنیا ټولا د منافقونو فل دکا دا ټول ویني زمي دي حقیقت کې مسلمان ډیر کم دي ا مسلمان چې هغه د دین خادمي هغه ځان وجني پیسې لګي وخت لګي ځان وجني منافق با غاپی منافق با غاپی با قیده غاپی رو عوام تفتهو لگی چه دیکی فرق سنگ ده رزو دون اداشو باسد سیپتونا چه شی سرد خوالفونا نا خوالف که جمد خالفتون که نمراتنا واردی زنانه دی بوداگان دی بودایگان دی گود شل دی رضا شو پاغی چه من کینو صحابه داسی نو اپا مینی و محبت سر اللہ را نو و تو بی آلا قلوبهم مهر لگه دو بزرونو مهر اولا گوله شدو دی بزرونو تو بی آمد هون سی غدا دا ترین ست چی پا جونا برابر شو دنبی علیہ السلام ترین ست سال عمر بیا دا قدم ملګرو مخلصینو سوالاک او خپل زندگی ټول په دین صرف کړه او منافقو غفا کولا منافقو کار سو غفا اغه منافقو باندې دنیا کې الله دا سي عذاب راوسته او چې دا غي مثال نو دا الله پاک دغه سي کوي وتو بیا مور الاول شود دو پزرونو چې پسره مهر لګیت بیا سپاتې شو فهم لا يفقهون دون قويقي حاصل مانا كي لا يفقهون لا يعلمون ما في الجهاد من الخير في الدنيا والآخرة چه پا جهاد کی پا دنیا و پا آخرت کی سمرا خیر دے فهم لا يفقهون ناغو با جهاد کاؤ پاغ دور کی نو کفار با غلامانو وینزی باوی غلامان باو یری دل با غلبا با خطلا دبرون با یری رپی دل دس حالو بی نن مسلمان آغا کار دا نبی دا صحاباو پری خودو بلکل طلاق مغلزه ولا ورکا دنو مسلمان نو دنو مسلمانا آغا سی شو چه سنگا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برمندیو فهم لا يبقون نو دنیا کی وقت تیر کا علم حاصل کا باعملا عقیدہ سما کا باعملا اندرون ظاہر باہر پٹ سرگان حق سو فٹ سٹ کا بیاد دے قرآن دے حدیث و خدمت کوا زندگی پدے تیر باسا تا بے ووٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزونو بے پیسو بے خیسو بے پنسالے بادشاہے ماشاءاللہ بادشاہے دائمی بادشاہے فہم لا یفقہون دوب دی نکوئی گی چدا لاند رسول پا حکم کے سفیدہ دا دنیا دا آخر نکوئی گی چی نکوئی گی ازان تاوی زخبوی گما دیتا جهلی مرکب وای ندانی و ندانی که ندانی در جهلی مرکب عبد و طهرا بمانی نپویگی پدیم نپویگی چه نپویگم دیتا جهلی مرکب وای لیکن رسول او داغ ملگری جهاد کئی پا خط کولو دو مالونو پا کڑاولو دو نفسونو لکه دا تبوک دا آخری جنگو دا نبی علیہ السلام بیانیز دی وقتی وفات شو و اولائی کلوم الخیراتو دون خوبیدی و اولائی کدغا هم المفلحون مبتدا خبر معرفتا هم پا درمیان کے حسر دے دقا ہی کامیاب دی منافق اتنو وقت کنوسی سارا سوک سڑے ہوئی گرے اوکلا پنوسی چاوتا ہوئی یا سڑے پنوسی ہو باسے ویجی قرآن کی راغل دی چھے نوسنی آلے کل خیر پنوسی اوکل خدی دیتا دلائل ہوئی کہا ونوسنی آلے کل خیر وی بنین لپاس آ چھولے ہو نرے بنین چھے دے اللہ دی سڑے چھے اب بنین لپاسا چھوڑے وغا مزاقی چاوتا ہوئی داتا لپاسا ویتا قرآن ندے نستے ہو بنین فوقکم بنین لپاسی بنین فوقکم مزاقی ہوں دیر زیادہ ماشاءاللہ لیکن رسول عودد ملگری دو جہاد کئی پا شوق سرا پا خرچکونو دمالنو پا کڑاونو دنفسنو دول پر خیرات خوبی دی و اولائک هم المفلحون معرف باللام شو خبر مبتدا و معرفا اسم اشارہ هم پکی زمیر ده حسر را گئے لکا خبر پر مبتدا کی بند شو فلاح بدو کی بندہ منافق تا یو ٹکے نرسی منافق تا یو ٹکے نرسی اللہ دولت یار کر دی جنتنا بہی گی لان دی دونو داگینا نیرونا دیرا بہی پائی کے دغدویا کامیابی دا دنیا سمشوا آخرت سمشو ختم دی غمشو پارام کینا ٹکے بیو وجاء المعذرون حضرت تبوک میں واپس شو دادا حضرت اخری لڑیو بادشاہ سراغیم توت تاو خیجاو خواب توت تای ویحنا کنیا توت تاو خیجاو دا دی سی ساب دی دا سنگا میسال دی نو لطیف سخد دی ساب دیر دی اگنا تاکوسو کا خودود پتی چای پیوس کوا ادری گوٹیزی ولوار کمی بیا بتاتا وینا کئی نما بغیر د چایو د د د اوتیزو نه تا ته اوی چې تتای د وقت بادشاہ او خیجاو ماشاءاللہ د دین معاملہ صفادہ د دین معاملہ صفادہ تبوک تاورا سیدل صحابہ آغا سڑے آغا بادشاہ د وقت چی آغا لوی طاقت ہو دنیا کی آغا وقت آغا وقت کی غد طاقت د یونو قیسرو دبلنو کسراو قیسر کسرائی دارکو توفی جور دا چکل ازرو او ظاہر برابری منافق بلنی کی منافق دا غزرو یو شان دیل او خلو بلشان لدا صحیح العقیدہ مسلمان انقلاب راولی صحیح العقیدہ عالم دے محنت چونکی دنیا بدلی گی دا اللہ کو فضل سرا نبی علیہ السلام دری رضی یاسو انتا تیرے کھڑے لے اگر دا وقت بادشاہ کم بادشاہ چی پا دا وقت کی دو بادشاہان مشہور یو قیصر یو کسرا یو قیصر یو کسرا لکنن سبا روس اور امریکا نن سبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بیتی کیا ہوا بلغان نہ کل جہان راغ دیغانا یو سو قسان ایک یو سنیشتہ دے آپ بیتی کیا ہوا تحقیق اکا پتہ بدتا اولگی بیابن رجی بیابن وہ احزاب راغ نہ جنگ احزاب نبی علیہ السلام ہوئے چھوز پا فی ززم پا ما با نرازی اوس په فززم په ما باندې راځي او واپس روان شو لم ینالو خیرا نکرا پس یاب د نبی کې عموم فائدہ کوي کټ پلاس را نه غه ننو کټ پلاس را نه غه ماشاءالله ماشاءالله قران از دکا ګل بشي قران واورا وا ګل بشي دا بادشاہی دا د دې مقابله کې بل بادشاہی نشته ده نو حضرت چی واپس شو نو بدی کی لس صحابہ پاتشو نو دلی سوجوہاتو لس صحابہ مخلص صحابہ دا اللہ خواہ قدا سوا دایتو نران لکا قدا سے نرین چیوے دایتو نو نرات فلسو کی وچیو نو اغو زد لارل او سماثرتیو کو معذرت قبول شو معذرت قبول شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچی وشو اغاو شو دری کسان امو معذرت رنکا امو روک رموتو دا او واقعا دا کعب ابن مالک مرارا ابن ربی حلال ابن امیہ دا دو والتذکرہ ابو بخاری کی راگنی دا زیب و زیب دیکھ دا اللہ حکمتو او پاک رشتیا ہوئے نو نبی علیہ السلام وینا اکڑا دی سر خبری مکوائی پچاس رضی چا خبری ندی کری بلکل بنا لیوا بیا پچاس رضی نرست وینا اکڑا کل زنانا اپاوتا بنزی ندی تیری او بانی دا دنیا تنگ شوا پریشان شو تردین چی دا اللہ حکم راغے مخی بیانو اځنه چې دې کوڅړو منافقین هغه ودا چندې دا چندې اوسو وې دا چندې دا چندې دا چندې شرک به بیانې او ځان ته خسرې وې بدعتونه به بیانې ځان ته وې خسرې دې بدعتون چې تخي بدعتون چې تخي طریقه محمدي کې علامه برکلی په اخر سر کې وایي چه ده بدت ادنا در جسده قتل و زنا ده نبی طریقه جوانده ای که ده نبی طریقه جوانده ای که خبر خلاصه شوه نو منافقین ده چنده ده چنده ده چنده اوس ده داغی تذکره ده اوس اللہ تعالی بیانی حال ده ده آقا جان چه غد عذر خواندان پتر ده جهاد کی الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه حضرت تران عذر خپل پیش کو او یبینون ما هو فيه من الضعف خپل ضعف بیان کو وادم القدرت علی الخروج دا جواهر القران دی ابن کثیر په حواله باندې دا مضبوط بیان ای راغل المعذرون بانی کون کی دا عربنا لیغزن لهم چدو تیجادت ملاوشی وقعد اللذین کذبوا اللہ ورسوله کیناستن حقا کسان چلا ورسول تی دروغوی کذبوا اللہ یو کذبو دی متعدی یو کذبوا اللہ اللہ مفول بیدا ورسول مفول بیدا کذبو فیل فائل دی اللہ ورسول تی دروغوی دروغ جن پا دروغو اموختی کین آستل ها کسان چا اللہ و رسول تا دروغوی پا دروغو چا عدد چی اگا طول عمر دروغوائی زدان چو برسی گیا اگا چاہتا کفرو چو کفرو کومنون ددون عذابن علیم دا عذابن علیم موصوف صفت دا سیسیب و فائل کا او الذين كفروا دا بداغي مفول بهيشي عمر سيگي كافر تا عذاب نليم دوكي مار شاد القادر مانا كي دوكي مار درد بوت عمر سي نشته پو زوافاو نشته پو مرزان رسط لفتر روان ده يعني من سبيل نشته من سبيل يعني الزام نشته په کمزورو نشته په کمزورو من سبيل الزام ولا على المرضى نشته په بيمارو الزام ولا على الذين نفقوا چا الزام لا يجدون چنمي ما ينفقون لرا نمي ما ينفقون لرا لا يجدون فعل فاعل ما ينفقون مفعول به شوا نمومی مایون فکون لرا نیشت حرج دا حرجون دا لیسا اسم مواخر شو قدوم الزام حرج تنسیا نیشت کلا چه خیر وحان دا اللہ و دا رسول زرچشت مین دا محبت پیار دے پیار دے مین دا محبت پیار دے دا سنا چندین خدمت پی بار دے او د منافق چې دین او د دین خدمت په بار دی زکه بار دی نشته په دو باندې حرجون تنسیار اذا نسهون الله ورسوله کله چې خیر خوان خدا الله او رسول نشته په نه پکارو من سبيل الزام والله غفور رحيم دایته لری کړو او نشته په چا باندې نشته پاغا چابانی چه تا تراشیل تحملهم تول سرلیور کی لکتا شرین واقعات بخاری پا حوالی ما پیش کرا یعنی الفقراء العاجزین علی الجهاد فلا اجدون الزاد والراحلتا وسلاحا ومعونتا سفر خازن کیوئی دا معونت دا سفر دا وسخنیشتے زاد راحلن نشتا دے دا سیدونا نشتے وسخا اذا ما توقعت تا تراشی تولا سورلی ورکی توائی لا جدو زنمو لا جدو زنمو ما ها احملوکم علیه چه تاسو پاقی بده سوارکم یعنی اوه وغیره اس وغیره تولاو تو عفشو و آئیوهم تفیزو من الدمعیم جمله اسمیه چې حال واقعی شي وو براولی نو آیونهم دا حال ده تولاو استاد مجلس ناروان شو سیبیان متل و آیونهم حال داده استرگی دو دود داروی دا اوخونا حسنن مفول لهو کال وجد غم اللہ یجدو ما ينفقون چه نمومی آقلا چه خرج کی دا صحابه و اخلاص ده دا صحابو تعداد سوالات تے دا انبیاءو تعداد 100,000 تے دا رسولانو تعداد 313 دے دا جنگ بدر والو تعداد 313 دے وہی خدایا منگ حیران پاتی شو دیتا بیام کندل مار لیا دے صحابوں کو سی کندل کئی اگا منافق دوئی دا خسنے دے منافق دوئی خسنے دے صحابی دا کندل کئی منافق دوئی خسنے دے معلوم دا شو آچی دا منافق دوئی خسنے دے دا سڑے پخبن منافق دے دا سڑے پخبن منافق دے ماشاءاللہ اللہ یجدو ما ينفقون انما السبیل بشک سبیل سبیل نمرا الزام لار دا بشک الزام پاگا چاہ دے تان اجازت والی وهم اغنیا درا حالی چی غنیان دی ارسوس خشتے یا یو پڑھنے خر نشی پورتا کولے بے شکا الزام پاگا چاہ دے تن اجازت واری وهم اغنیان جملہ اس میں حال واقع شو حالانکہ غنیان دی رضا شو بین یکونو مال خوالفی چی دیشی سرد خوالفونا رستو ناس رستو ناس سوک دی زنانا زکت رانا خونی جت رہے ہیں حکور کی ناس دی بڑھائی گانے وارا بیمارا گوٹ شل دے خوشحال دے ہم سر کینم او صحابی را گئے طلب یو کو سی بیانو متل دغم نہ جاری دی تو وی مخلص دا شکل د بنی آدم چې دے بنی آدم دے دا اندرون په وجه صحابی او پی جن دے شو دا اندرون په وجه منافق او پی جن دے شو ماشاءاللہ وتبعنا هنا قلوبهم د دو پذرو اللہ ٹاپلم بولتا فهم لا یعلمون دون پویگی لا یعلمون سمانا دا مفہول ہندے ذکر کرے لا یعلمون ما فی الجہاد فی دنیا والا آخرہ چپ جہاد کی دا دنیا دا آخرت سونا مفاد دے بنی آدم لا دین دے پوا حاغ مفاد چی چال پارا اللہ لکلے و ہوتا ملاو شو صحابہ کرام کلہم جنتیان دی صحابہ کرام کلہم جنتیان دی پاہو پسی چی چا پر پرگڑ لکھر دی کلہم دوزخیان دی کلہم دوزخیان دی یا تذیرونا الیکم زمان بی تاستا بانا کئی کلچ تاسوا پر شوئی دوتا زمان بی ویا بانا مکوئی لنو من لکم پتاسو باور نکو لنو من لکم مستاسو خبرو باور نکو منافق سری دخلی نبا میشه دا منافق خبری کی او دا مخلص دخلی نبا همیشه دا اخلاص خبری کی جی ویا زمان بی بانا مکوئی من باور نکو استاسو خبرو قد نبان الله من اخباركم الله منتخبر لكم استاذ الخبرون وحي سرا روح المعني وحي سرا بما في زمائركم استاذ بطلق سفرات دي اگر تيجي دي روح المعني وحي من الشر والفساد منافق سري اندرون تش شر وفساد نن دنیا تولا دا شر و فساد نردکا دا دا خیر کار بطبو لکاو کسو بنومی نور نشتا دے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ زَدَّ چَ اللَّهُ مَوِينِ اِسْتَاسُ عَمَلْ ابن عباد سیوین بعد ذالکا ان توبتو کتاسو توبا وقلا نو اللَّهُ مَوِينِ نو وَرَسُولُهُ مَوِينِ اللَّهُ الْبَرْ ورسول هو غبوين خاتم كوي سير الله عملكم ومستقبل كي مستانف كي اتتوبون من نفاقكم ام لا چتاسو دا منافقين توبو باسين يا منافقين كي پاتي كي گئے الله غبوين ورسول ورسول غبوين باس خلق دیزے كي شرق لالات جوڑے سوگر رسول ہو عطف پا اللہ دے او سیرال پر اللہ فائل دے نو رسول هم فائد ده سیارا امووینی باپا دین شبی مو پیدا کوا دا عالم اسباب ده ویل کپتا بو لگی لکتا سوٹو پول ده وی دمرا وی دا گز ده دا میدان ده نو سیر اللہ و ملکم و رسوله برابر خبره ولی کتو سی شبه پیدا کئی کنا نو 105 روالوا دقا پانی پسی بلا پانا دا 105 مخامق بورا و قل اعملو فسیر اللہ و ملکم و رسول و المومنون ستا شبه ختم شوان تا چی کم مراد واقستا قد شرک بویو تا کی نما تعالی جواب راک دلته وی 105 کی وسیر الله عملکم ورسوله اول مؤمنون ندته وی ته مؤمنی که غیر مؤمنین دی بریز مؤمنی ما نو اتا ته غیب شته دی نشته دی بابا جوالته و نشته دی دا چی شوبه راشی دا غیب شدی فورا جواب راشی شرک ما بیان شرک ما بیانوا دا اللہ صفت کی اللہ سر اتو شرک نیشتا دے زاننا اسے خوش عاشق مجھوڑاوا ویوبر سیر اللہ و ملکم و رسول حور آگلے دے سمان تردونا بیا بوا پرس عالم الغیب تا تو عالم الغیب سوکتے یو اللہ دے عالم الغیب والشهاده عالم الغيب وعالم الشهاده دا لفظ عالم سره لګي تردون الى عالم الغيب وعالم الشهاده عالم الغيب ما غاب عن العباد الله ته غيب نشته دي تاسو سرګل دي عالم الغيب ما غاب عن العباد دا معنی دی عباد سے ګردا یعنی بنی آدمونا چه کم پت دے کم شے پاغیوم اللہ عالم دے و شہادتی چه بنی آدم تا کم شے سرگن دے پاغیوم عالم دے من تاسو کتب خانہ کی ناسو دا کتابون سرگن دی و پوری مدرسہ کی دی دے گا سرگن دی از دے کسی شے سرگن دے زماستا دا گا علم دے چه دا گا اختیاری گی ما شاء اللہ عالم الغيب ما غاب عن العباد ده ابن عباس تفسير شو تفاسير بياني والشهادة چه بني آدم تكم سرگن ده باغيو معلم ده تاسو باغتا واپس شئ تاسو تاو دا خبر در کی بما كنتم تعملون چه تاسو كم عمل كوي سيحلفون بالله زردا جدو با قسمون اخری پا اللہ چتا سوا پس شاید دا پا لارکی دا تبو پا سفر کی نازل شوی دی اللہ وی زمان نبی چتا سوا ٹوڑ واپس شوی نو منافقان برایشی یا رجی مندر بدبخت یا تواقی بید بود بدبخت ہے یا رجی جدا چلو جدا چلو دا خبر و ماہر وی کافر خبر و ماہر وی کافر د کافر و ملگری خان نور ظاہر کی کلمہ وائی مزلو راجی ہے لاز پورتا کی دعا ہم وائی اللہ از ما دعا کر بلکے دادا دعا کر بلکے جہنم کی کتا تبقا کی بھئی زردہ چی قسمنا خوی پالا تا ستا ازن قلبتم کلچتا سوا پر شاید تبوکنا الہم دوتا مدینی تا لطور دوان هم چتاسو ایرادو قید دونا تصفحو ایرادو قید نفعال دوان هم زمان نبی ایرادو تلاو کرنی را خدا چتل آنید استابو گنجایش نو نبی لانا تولی لانید اقل خود نمالی کمالی نبی علیہ السلام پا وقبلا پا نفسی نفیس لائی تولی لانید یہ مسلمان بابا دنو مسلمان با مسلمان نشی اچھے کم حقیقی مسلمان دے انشاءاللہ آغا ہمیشہ مسلمان دے ماشاءاللہ فَآَرِضُ عَنْهُمْ اِرَاسْتِهُمْ كَئِ وَلَا تُحَاقِبُوهُمْ ابن عباس ہوئے انهم رجسون دا پلیتان دی دی تحمل مبالغتن ویخا لکرا زیدن عدن زیدن عدن تحمل مبالغتن دی زیدن عدن یعنی زیدن عادلن چه ده مشتقی که تحصیبا وی زیدن عادلن دی تحمل مبالغتن وی قرآن که زید پیدا میسانون اشته نا انهم رجسون زون رجسون دا گنده دی دوگی گندگی دا پلیتی دا دو اندرون خراب دی ظاہر کی دا آدم علیہ السلام بچے دے شکل دا غخ کاری گی واقعہ کے دا سنے دے مختیوانا ما انہم رجسن زمان دا دروا زمان دا دروا زمان دا چانوا زمان دا ملا میں اس پھوکی گی ایل مرو درے دے نشما پھکی پھومن روائے دا رامی سڑی آرامی تو پت نپاتی کی گی خواب دریش پیتا صفتونا تا منافقان دا تپدی صورت کے بیان شو اس دا ہم صورت دے چیان قریب نبی اسلام دنیا نبسی فآرین وانون انہم رجسون دا ناپا کدی دا دور تکانا جہنم دے بدد آغی چکا سبیوکا بخاری شریف کی رازی چا عبداللہ ابن کعب ابن مالک چی و اغوی مادو اپن والد کعب ابن مالک نواغی دو کنا چا اغد تبوک نرستے پاتی شو نو اغوی واللہ ما انعم اللہ علی من نعمتن ما بانے اللہ کم نعمتو نکڑیو نو غٹ نعمت داؤ بعد از حدانی اللہ آدم من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی نسلام تا رشتیاو بے لوی دا اللہ نعمت داو چھ ما نبی علیہ السلام تا پاک رشتیا ہوئی کما دروب ویلے میں فعولکا کما حلکا لذین کذبو زبا حلاک شو ما سنگا چانور حلاک شو چھ وحی راولا داو حلاکت سرگند شو داو ستاتا رورو ببیانی تبتن خبر شی مسلمان قرآن نیزد کئی حدیث نیز دا کئی دا شریعت کتابونا نیز دا کئی پی یو یو علاقہ کی پلکونو بچی لین بروانی دا سید پردے تعلیم حاصلی اخپل تعلیم پریخے دے دا پردی تعلیم سرا دے پردے شو صحابہ اخپل تعلیم سرا اخپل شو قرآن داود صفتنا ڈکتے سبحان اللہ و مسلمان اخپل تعلیم مپردہ تا لسو شو تا چی پردے تعلیم حاصل کن و تا دا پردے ملگرے شوی تا بد نبی علیہ السلام سنگا ملگرے کی گی داغی تعلیم نا دا سر دا یو ٹکی نا تازان مدے خبر کرے تا داغی دا خوبونا داغی دا مزونا داغی دا عقیبتنا داغی دا انجامنا قطعا نے خبر و مسلمانا پتا سو شو دا دنیا کی تحریکونا چلے گی باغ تحریکونو بانے دا بنی آدم روانی سوک پوئی سوک نا پوئی نو عبداللہ ابن مالک وئی چی مالکاب ابن مالک نوامی دو چی دا تبوک نا رستے پاتی شو وی واللہ ما نعم اللہ علی من نعمتیں زمانی پخدے قسمی دا اللہ پا نعمتوں کی لوی نعمت کی دے اغداؤ چی اغا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترشتیاؤوی اللہ کون کذبتو فاوہ لکا کما حلقا زبا حلق شوم سنگا حلق شیو اللذین کذبو حینا انزل الوحیو چی وحی راولا داود رو جو تیا سرگند شوا دا درین کسانو یو کعب ابن مالک دے و مرارا ابن نبی دے یو حلال ابن امیہ دے بخاری کے پس افود دو تذکرہ رازی یعنی بونا لکم قسمنا خریستا سمخ کے لتر زوان ہم چتا سرزا شید دونا ایزما نبی کتا سرزا شید دونا نسوشو فین اللہ لا ارزان القوم الفاسقین اللہ رضا ندے دا قوم فاسقانونا ستاسو رضا نتیجہ دونا نور کئی نفر نور کئی زکا اللہ پدو ساخت تے غصائی پکڑی دا نو د چا پر رضا باندې چې الله ناراضه دا پر رضا رضا نه جوړيږي دو چلا نړاو سردار انبیاء بنفس نفیس تبوک تورا سیدا سوچ و سر لارامون اللہ رضا شو قرآن بیزدہ کئے گل بشی حدیث بیزدہ کئے گل بشی شریعت دین بیزدہ کئے گل بشی کدا دی پاک پر خودا نو گل بشی دا قانون دے خلق چه خراب شو پتن خراب شو چه دا اللہ دا رسول خبری دا قرآن دا صورت پا دا غبانی صورت دا ازدہ نکلی دا پاتی شوی دینا ان آراب و اشد و کفران آراب بدوان دا پا کفر کی سختی و نفاقا از کسی نی اولی دلی کنا سی نی اولی دلی کنا و نفاقا منافقی کی و اجدرو دین لائف کی اللہ علم حدود ماندر اللہ چه پو نشی پا حدود داری چه اللہ را لی گلدی پا رسول بانی چه جت پاتی شو دین ازدنکا نوک سی ازدکرا دن کما د دین د خدمت با نساتی بس دا بلی باید دیتا او توائی دیتا او توائی واللہ علیم الحکیم اللہ چیز خبری کئی نو اللہ علیم دے اللہ حکیم دے د داس خلقنا تما د خیر با نساتی د داس خلقنا تبا د فیدی تما نساتی د دور درا ګرځې دور تما با نساتی والله علیم الحکیم ومن الارام ادبان بدوانونا آغا دی لکه خلق پکیشتے پدی غرونو کی او پدی علاقو کی داسی خلق مالی دلے دے چاہو دین تقوا کی سخت انتہا ترسید لے جائیں سجا لیا چیو دے ومن الارام بعد بدوانونا آغا دی چی اعتقاد ساتھی چی کم خرچہ کئی بلا رضا اللہ کے نو اغیل آبت نگنی اغیل خگنی اغیل کی مین راولی پیار راولی بعد دو بدوانونا غدی چی نیسی خوبازی ہوئی ہاں چی خرچ کئی مغرمان چکی لکہ بعد بدوان دا سی چاہو دا دا چٹک کاری گی نمنا فکرین تو دا دغا قبیلی نو نن د نو مسلمان د دغه قبیله نه دی د دې وجه نه په دین باندې یو خاص خرچه نه کوي نو ته خرچه کوا ته خرچه په دین کوا و یا تربصو بكم الدوائر انتظار کوي تاسو په حق کې د گردش د زمانه لکه د نبی اسلام دا د منګرو متعلق پیدا دی چې کله فتنه راشي ادو په فتنه کې ونخلي ولشی وتکولشی بیزت شی دغه نظریه وا دا نظریه نن په دنیا کې تومره زیاته شوی دا چې ته ګورې تا ته وا قاعده ښکاریږي باز بدوان د دې قبیلې نه دي باز د بدوان راغلي چې مان دې په الله پر د آخرت باندې انیسیا هغه چې خرج کړي قربات نن د الله الله سره قربت و صلوات الرسول دعا غستل در رسول حدا انها قربت اللهم دغا دول پر قربت تے پنجد اللہ اللہ بیدن نکی پر رحمت کی اللہ غفور رحیم دے شیخ ازا دلی سے بیانے و یولا سے مخی مزکو و ارا عراب و اشد کفر و نفاقا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر وپسی بدو لارو پسف کی جو درست نه یو شی ولا رواچو په دې سټ سرګن داسې نه چې پټ جو هغه موز ولا موز کوي ومن الاعراب من يؤمن بالله وسا وی وسا شیخ ازادلی د دالوم دی ورخایس دالون دیوبند مشران ټول موحدین تیر شوی دی ټول د سنت قائل تیر شوی دی ټول د شرک د بدعت چې دی تر دې والا تیر شوی دی خو دلته چې څوک راغلو هغو بدل شو هغو بدل شو بلې بات ته لاړ دې دیوبند تحریک توحید سنت دی. دا دیوبند تحریک رد شرک دا بدعاتو دی. اشاعت توحید تحریک دا ترجمان دا دیوبند دی. رد شرکیات و بدعاتو قد اقل کئی بالکل. او احیاد توحید او سنت شاہ عباس آفرین دا دیوبند آکابرین دا دغت قبیرین او باز پدیانا قرآن کسڈک جوشو کسڈک جوشو باز دا بدوانو ناغدی چیمانی دے پالا پرز دا آخرات دیگرون کدا سے کلچتے ہیں کہ این دیندارا نیسی آغا چه خرچ کئی نیس دی کدلنا دعا مستن دا رسول صلوات رسول دعا دا رسول الا انها قربت اللہ دادو نفر قربت تے اللہ بای داخل کی پخل رحمت کے ان اللہ غفور رحیم نو صحابہ طول گلنا صحابہ طول جنتیان صحابہ دا عظمت خواندار چاچا غیتا بدویلیو یا وی با وٹو دو زخیان دیم والسابقون الاولون دا مرتدہ شوان والسابقون الاولون دا مرتدہ شوان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دائی خبر شو ماشاءاللہ دا تبوک للعید بادشاہ قیصر سروا هرقل ځان تلوي سره وي نو قیصر او کسرا دا باغ وخت کې د دنیا غټ حکومتونه نو قیصر سلسله او د کسرا د صحابه او په دور کې دس مس له ختمې کړو دا ولي دا وو عاشقان د نبی اسلام کار یو کنا لهو هټیرو اسوک چی کسو ڈب دی اگر دوستی ساتی دا دشمنانو دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم صلی اللہ والسابقون کل صحابہ مراد دی والسابقون الاولون سابقین صحابہ کم یو دی نو بعد مفسرین وای چې بدر پوری شریک شوی دی دا سابقین دی سن دو هجری رمضان دی دا سابقین وای سو پای چې سابقین نمراد د بیعت الرضوان والا دی بیعت الرضوان سو پای سابقون هاگ دی چې قبلی اولا پوری وو قبلی اولا پوری او دا سابقین دی بعد مفسرین وائی چه کل صحابہ سابقین دی پا اسلام کے بیا تابعین تبا تابعین تا قیامت دا رسے خلق تے کل صحابہ مراد دی سمطلب شو دیدے کہ من المہاجرین را گئے لکمین دے آیا تبیزیہ دے کم بیانیہ دے والسابقون مبتدا رضی اللہ عنہم دا خبر دے سابقون الاولون من المہاجرین والانسار دا من بیانیہ دے مہاجرین دی کانسار دی دا ټول رضی اللہ عنہ و رضو عنہ دوسرا قید نشت دے دا دو زرنا دا دو جبا دا یو دو کار کڑے دے دو کار کڑے دے دوسرا دا چاہش و محبت تے غبکار کری والذین تبعوهم دا پاغی عطف دے یعنی معارف کی ہوئی والذین اتبعوهم تا قیامت چاچ دا مہاجرینو دا انصارو دا صحابو اتباع کرتا دا غٹول رضی اللہ عنہم و رضوانہم و صحابو سرے قید ندے لگولے دول نزید تبعو سره قید دے احسان لگول دے والذین تبعوهم چه ددو تابدار دی ده چا تابدار دی ده مهاجرین او ده انصار کول صحابه واقدا بیاد او تابدار پا ایمان کی توانت کی الى یوم القیامه سوک چه ده صحابه و عظمت منی ده تابدار دی تا قیامت رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ تھوڑو سر لگی ماشاءاللہ شاباس آفرین صحابہ تو جنتیان دی دا دینا واضح فرمان دارے لا يستوی منکو من انفق من قبل الفتح وقاتل نبرا بری کی پتا سوکی من انفق من قبل الفتح چفت خط چکر دے خواد فتح دمکینا وقاتل جنگ کرده پخواد فتح دمکینا اولائک اعظم درجتن دا پا درجت زیاد دی من اللذین انفقو من بعدو دا آغا چانا چاو خرچا کرده من بعدو دا ما من بعدو مبنی پا زمین سنده امضافن لئے محزوف دی یعنی پس دا فتح دمکینا وقاتلو من بعدو جنگ کرده من بعدو پس د فتح د مکینا الله وی وکل وعد الله الحسنا اگے پیچھے ټول چې په یو خیال کې دي د ټول سره وعده د حسنا دا حسنا المنزله الحسنا مراتبنا جنت ته د مزهری کې لري دا دادا سی وایا چې عثمان غنی خرچه چې کړی و سړی غتاریانیږي تبوک لپارا اغچ سور کریو سبحان اللہ نبی علیہ السلام پا خپل لاس کیا خرچو آغستا بیا غو خان چی لی گلیو دا سی لکا پا ملونو چی روانی ماشاءاللہ الاولون من المهاجرين عثمان غنی مهاجر دے والذین تبعوهم تا قیامت تو راغنا چند دو تابیدی بی احسان پا احسان سرا یعنی مطلب دادے نیکائی سرا نو دو صحابوں نیکی اللہ تمعلوم دالتا بی احسانین تکے ندے لگو لے اب دوسرے دی احسانین تکے ہو لگاو نو نیکی دادا نیکی دادا چه در صحابو عظمت اومنی نن صحابو کسی دیگیا دیگه کشدن دی وجن اللہ بیزا تکرم رضی اللہ عنہم و عثمان غنی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم دو اللہ نا رضا دے رضا دی اللہ دین رضا دے نبی علیہ السلام و الہ تتخیزوهم غرض امن بعدی زمان بعد صحابہ نشان بگر زوئی فمن احباهم فبحبی احباهم چاچے دیسرا محبتو کو نو زمان پر محبت دوسرا محبتو کو چاچے دیسرا بغضو کو زمان پر بغض دوسرا بغضو کو نو دا صحابہ سر بغض داد نبی علیہ السلام سر بغض دے دا صحابہ سر دشمنی داد نبی علیہ السلام سر دشمنی دا د صحابه سره پیار محبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیار محبت ته رضی الله عنه و رضوا له دولا الله تیار کړي جنتونه بهږي باندې د نور داغینا نهرونا تیر به بهږي هغه کې ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده وممن حولكم شافر استاذنا من الاعراب دبدواننا منافقان دي چار شافر استاذنا منافقان دي الله خير دبل چا دپتن لگی ها الله خير ومن اهل المدينه دي دان مدينينا مرضوا للنفاق اڑی کد کو منافقے یعنی مدینہ کی داس منافقان شتے چاو په منافقی باندې اړی کړدا اړی کړي خزي او سړی اوس په پوښوي ک اړی دا وو کار اړی دا الله خپل نبی ته وی لا تعلم هم زما نبی تا د ذوفت نشته نبی دې مې غیب شو مدینه کې دن نه بار خبره ده لا تعلم هم زما نبی تا د داوود منافقای پته نشته ابن عباس د دې تفسیر کوي لا تعلم نفاقهم حضرت مضاف ده لا تعلم نفاقهم د دې منافقی منافقی تا ته نه معلومه د دې آیات تفسیر کې مفسرین کرام یو لفظ وايي ډېر مزدار روح المانی شو مولا علی قاری شو رحمه الله لا تعلمهم یعنی انهم بلغوا دو کو منافقای مهارت کې د منافقای داسې حد ته رسیدل دي بچ کې دو کې داسې تقیه د دو څخه تقیه د نور څخه ده تقیه د نور څخه ده د نور ادم منافقان د مدینه دا رونه خو دي نو يهود پکې رااله د دې يهودونو د منافقان جوړ شوې دي اتا یو سو پالټای دي دا تقریبا هو به هو یو شه ده زمانه بي لا تعلم نفاقهم انهم بلغوا من المهارت في النفاق منافقای کی مهارت کې دي حد تر رسیدل دي په مراد تقیه کې اذان بچکولو کې چستاغونی انسان چستاغونی ذہین فہین سمجھدار پوہ کائنات کی نشتہ دے نو نشتے نبا پیدا چی تم دود حال ننے خبر در روح المانی کی رزی معلوم شو عالم الغیب یو ذات دا اللہ دے لا تعلمون سرگند و تاوی چتا داود منافقین نے خبر نحنو نعلمهم ملا علی قاری فرمائی چدا یا چراغ 101 نو د دین اتلس رضی رستو نبی علیہ السلام وفات شوه دے دین اتلس رضی رستو نبی علیہ السلام وفات شوه دے تحقیق وی غیب رستو ورکره دے دا د دروغ او قصې دي دروغ جن سره تش دروغ وای غیب د الله صفات ته پیرانی پیر سے وای الغیب صفات مختصت جل جلاله غیب صفات مختصت الله دے انبیاء او تا د وحی په زلی اطلاع راځي د انبیاء او علامات النبوت دي معجزات ته وای هغه په خپل زیدی هغه د بنی ادم په اختیار کې ندی غیب صرف دا اللہ صفت تے تا پیغمبر تا عالم الغیب نشی بیلے اللہ تا بیلے شی پیغمبران دا غیب خبرون ورکری نو توائی چی روستے و تا غیب ورکردے دی دنیا کی نو تا خود دنیا و عزتا تا دا آخرت خبر حکم حدیث دا بخاری عبداللہ ابن مسعود تا نبی علیہ السلام و اقرا علیہ بخاری کی رس دا غرتین شو سوره النساء کې یا رسول الله زیوم کتی وای وعلیکم انزلا وینا زد بل ناور خوشاله دم بچی قران وای فلار خوشالي نو عبد الله بن مسعود وای چې ما سوره النساء شروع کړه نو زه تقریبا 40 آیاتونو ته چور رسیدم نو دا آیات راغې فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد زنج دیتا اور سیدما نو ما ته یو یاد دلنا لا رسنے کا پتہ نشه یل د آیات کې الله وی سبې حال د مشرکان چې د هر امت نه غوا په راشي زما نبی زما حدود تا غوا کما زما حدود تا غوا کما مما او کتل نو نبی رسول الله جاری جاری پدې یا الله زما گواہی پاو چاو کوم چې ما لیدل دي چه ده منل ده دنه ده منلی لیکن چه ما ندیلی دلی زبس گوایی کوما ده بخاری گیر رکی وی زبها گویم چه عیسی علیه السلام بوایی نصورت مایدی آخیر که 107 آیات که می تذکره اوکرا چه عیسی علیه السلام تبا اللہ وایی چه تا بیلیو دی خلقو تا جماع زمان والی ده معبودو گرزوایی نقالا سبحانکا سبحانك دیکی جواب وشو دا نه چې د جګ په شان ویما کړو دې څه خبره نه نه سبحانك یا الله چې زمو ما زبه خبره چې زد لاړو زنه خبره نو نبی عليه السلام واي بخاري کې راځي چې زما کا سیو څنګه آغا وای ما چې الله ز خبرو ما د چانه نو دا غي گواہی کوم چې پلانکی پلانکی منل دا صحابه منل دا او کفار او نه ده منل کفار چې دي منافقان له هم شمار دي ماشاءالله بل حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هوځي کو رسول الله لیما چې څوک راځي زموږه وګور کوم واه واه واه واه څنګه فون کوي هوځي کو سره دا غو بچوس کې لم یزما ابدا بیا مت کې نشي الله دې نصیب کړي ویس کسان به فرشته په دکو دکو باندې بیا جهنم ته به ورځي زبا پنه خو پی جنم چې زما امت دي نو زبا وایم فرشتو ته دا ولی جهنم ته بیاي نو فرشته به ما ته وایي د بخاری کې راځي انك لا تدري ما حدث بعدك تا ته پته نشته چې ستادت نو نه پستا دوستا په دین کې سس دنه کړ دي نو فاقول صحقا لهم زبو ما رک دشی رک دشی د شرک بدت خواندان رک شو رک شو رک شو فاقول صحقا لمن غجر بادی ما شاء الله نو فرشتی دروغ نوائی بخاری دروغ نوائی انکا لا تدری ما حدثو بعدکا دا روایات تی دا خلق اصل کې د داسې خلقو سره کې ناس پاسه دا چه اغا امیان دی ناخبر دی قرآن سنتنا ندی خبر سنی سنائی باتیں سناتے ہیں دی وجنا مخلوق خراب کو دی دنیا پا مفاد بانے بابا دی دنیا مفاد بانے تذکرہ بنکے اللہ رضا کوا دا آیت الاخلاص کا بعد دا بدوانونا اغدی چ علی کدا په منافقه ماهر دی اے زما نبی استاغون دی پوا لا تعلمو لا تعلمو نفاقه دو پدی مہارت کې د منافقه د صحت تر رسیدل دی په تقیه کې چستاون ذہین پر دین سمجھدا سرت دی نه چستا فراست په کل کائنات کې د حق جان زیات ته تا کوم پتن لګی دا منافق ته د سم ماهر دی دا مهارت حاصلېږي ښا ډرایور کی مهارت حاصلېږي نو دی کنه حاصلېږي نحنو نعلم من بخبر یو لا یعلمهم الا الله مدارک وی لا یعلمهم الا الله مدارک وی زبا دوتا جابر کم مرتینی دوزلا مرتینی دوزلا دا بسنگی چه دوزلا دیبا قتلونشی دیبا نیازاب قبر با هم رازی ما شاء اللہ یادات چه پرشتی سا اخلی نو دا سا غستلو کی ددو کم سزا دا دادی رزیاد دا او کداو وایو چې مرته نمراد دا دے دے ژوند دے دے عمر دے څنګه مړ دے ګور دې په اندرون کې د منافقی دا ظاهر کې دے الفاظ بل شان دی وای دین غټ عذاب بل شته دے دې د کافر ملګری دے یعنی هو به هو او الله حکم کوي وا مسلمانا ثره واهله کافر سره جنگ وکا اوس دې داغه چا سره جنگ کوي چې دا چا دوست دی چې ملګری دی دین غټ عذاب شته نو یو عذاب د دې مرګ وخت دی او بل عذاب چې دی هغه عذاب د برزخ دی عذاب د څه دی د برزخ دی بیا د آخرت عذاب خو لا تعد ولا تحصى بیا باندې پرشي عذاب نظیم لوی عذاب تا دنیا کې بیا عذابونه ډیر زیات منافق بالکل هنده بیا د قبر عذاب بیا د آخرت عذاب بی حسابه واخرون انهم اعترفوا اقرار وکړو په خپل ګناهونو خلطو عملا صالحا گلگ عمل نیک واخر سیب البد امید دے چا اللہ با پی رجوع کی اللہ غفور رحیم دے کم نو تلی او اخبر عذر پیش کا نیکی بدی دوارا بات نشیوی بی اللہ با پی رجوع کی چی اخلاص سرائی اے ازمان نبی و اخلاد دو مالونا خود من اموالهم یعنی دو صدقہ قبول کا نبی علیہ السلام صدقی با نخوڑلی زکاة با نخوڑ صدقہ واجبی با نخوڑا ماشاءاللہ دا دیل پارا چی خلق دا انو ایزان لی جمع کئی نو خود من اموالهم واخلا د دې اموال اوس کد دینه مانین د زکات استدلال نشي چې ابو بکر صدیق لا مونږه زکات نور کوو زکات الله وي خود بن امواله نبی دی ویل دي ماشاء الله نو مونږ وایو چې د مانزه خبروم دادا اقیم الصلاه تا التوم نبی علیہ السلام سره خطاب دی کنه خوز من اموالهم نبی علیہ السلام سر خطاب دے نو اقیم الصلاة مانزو کیوں دا دے کنا نو قدلتا نتا اختصاص معلومائی نو اقیم الصلاة نو اختصاص معلوم کا زن نلی جائے پتاکے اخلاص ہے دا مانین دا زکاة چیوں نو ابو بکر صدیق اگی سر جہادو کو نو حضرت عمر سے سمجھ کے نو راغلے نو ابو بکر صدیق وطاوئی الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام بخاري کی روایت جاہلیت کے صفوں اور سوس چھے نبی علیہ السلام دین بہ خرابی کی معنی زکات پر زکات نے انکار کی زبر جوان دے یواز روان شو از جہاد کو بیا صحابہ پوری شو بیا سرا ترتیب جوڑ کو حدیث کی روایت واخلا ددو مالنا صدقات تطهرهم ددو پاکی ہوشی و تزکیهم دا مبالغة دا پتتحیر کے مداری کوئی خب پاکی ہوشی نو دا صحاباو چه مالی دا اللہ پا رضا ورک پاکی ہوشوا نن سبا دینی مدرسی خانقاونا مرکزونا دا دین دا خدمت زیونا خانقاونا چه حق پرس علماء انتا مشایخ دی دی سره تعاون کوا دی سره د په خسته ځای کې لګي غلط ځای کې ملا کوا تو زکی هم دقه طاهره هم دی او مداري کوئی مبالغه ده په تطهیر کې خیر پات کا وصلی علیهم یعنی صلی لهم دی دعا او ورا ستا دعا دی لپاره سکندې والله سميع علیم آیا دن پویگی چالا قبل ان کے دا توبی دے دا قلوبن دیگانو و یا خوزو صدقات قبلی صدقات یا خوزو اللہ پخبر انہیں استعمالی مداری کوئی یقبیلو ازا صدرت ان اخلاص چستا صدقان ستا قول فیل ستا آمان پر اخلاص سرو نو یا خوزو صدقات قبلی نو دا صحابہ و اعمال قبول کردی وان اللہ هو التواب الرحیم اللہ توبہ قولون کے مہربان دے پندرہ منٹ وقفہ بہو کو او دس پر نوے کو بیا مکینو انشاءاللہ دا زمانگا کار دے دعا بہو کو کم کسان تکلیف کی لیے دعا درخواست کی راضی اکثر اللہ دی داو حاجت نہ پورا کی سو بیمار ہے اللہ دی شفا نصیب کی سو تکلیف کی اللہ دی تکلیف میری کی سو پڑی اللہ دی داو مغفرت نصیب کی دادا سورہ دا قرآن چی سوک اوری اسوک اوری زا عجز دا طول پر دعا کم چی اللہ دی طول خوشحالی کی پدی درسونو بانی چه سوک خرچه کئی سوک کئی کمزه کی کئی سنگ کئی لگ کئی دیر کئی زا عجز اغیل دعا کن اللہ تعالی دنیا آخر طور خیسته کی اللہ پاک دی علماء اولاد اغیم الگرورا توفیق ورکی چه دن پکار کی دیر مخدر شی اللہ پاک دی دا مسلمانان متوجی کی دیتا دا دا کوم بیماری مرګ کې دا الله پاک دې مون تاسو باندې رحم وکړي چې دا بیماری لری شي الله دې رحم وکړي او کې الله دې مون تاسو خوشاله کړي صلی الله تعالی علیه محمد و علیه الصلاۃ والسلام.